ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องหัวใจของผู้มีโลกุตระโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่13เมษายน2534ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ จะเป็นวันกำหนดวันปีใหม่ปีเก่าวันนั้นวันนี้วันอะไรก็แล้วแต่เถอะเมื่อวันกำหนดวันใดวันหนึ่งขึ้นแล้วเราก็พยายามที่จะคิดกันว่าวันอย่างนี้มันเหมาะสมกับกาละอย่างนี้นะเราควรจะให้มันเกิดประโยชน์ย้ำลงไปเน้นลงไปมันควรจะให้เกิดประโยชน์อะไรกับชีวิตชีวิตของเราชีวิตของหมู่กลุ่มสังคมเขาก็เรียกวันนั้นเป็นวันสำคัญวันนักขัตฤกษ์วันจัดงานอะไรอะไรขึ้นมากำหนดอะไรขึ้นมาเพื่อให้เกิดพิธีกรรมให้เกิดพิธีการอะไรอันหนึ่งซึ่งเป็นวิธีการในโลกในสังคมมนุษยชาติเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันก็ได้ประโยชน์เมื่อคิดกันให้ดีแต่ก็พยายามที่จะตั้งอกตั้งใจทำอะไรขึ้นมาให้มันมีคุณค่าอย่างวันสงกรานต์นี้จนกระทั่งเดี๋ยวนี้เราก็ยังระลึกถึงอยู่ว่าเป็นวันที่เรารึกถึงบุญคุณของผู้ใหญ่แล้วก็ไปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ระลึกถึงครอบครัวระลึกถึงบุญคุณของผู้ที่ได้กระทำผ่านมาในปีหนึ่งปีหนึ่งหรือหลายปีมาแล้วก็ตามก็เป็นการกำชับกำชาให้เราได้ระลึกถึงคุณค่าอันเป็นความจริงของมนุษยชาตินะว่าเราควรจะระลึกถึงบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องผู้ใหญ่ผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมประเทศชาติเพราะการรดน้ำดำหัวจึงไม่ใช่รดน้ำดำหัวแต่เฉพาะพ่อแม่เท่านั้นผู้ใหญ่ที่ควรเคารพนับถือผู้ที่มีคุณค่าประโยชน์กับสังคมประเทศชาติเราก็รดน้ำดำหัวพิธีการรดน้ำดำหัวก็โบราณก็มีแต่เอาน้ำมาสงให้มาสงหรือมารดให้ท่านชุ่มเย็นนะจนเดี๋ยวนี้เนี่ยมันประหลาดประเลิดไปหมดแล้วไปเอาน้ำหอมไปเอาอะไรอะไรมามันก็มาไม่ได้รดกันจริงเลยแต่ก่อนนี้ก็มาอาบให้ท่านยังมีนะในรูปแบบของการรดน้ำนี่ก็อาบให้เลยให้เย็นยังมีนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่แล้วเอามาลาดใส่มือเท่านั้นน่ะเอาน้ำเหม็นน้ำหอมอะไรรู้มาลาดไปเฉยๆถือว่ารดน้ำซึ่งเป็นเรื่องเป็นพิธีการแต่ก่อนนี้เขาคิดถึงว่าได้อาบน้ำเพราะว่ามันหน้าร้อนนะตอนนี้เนี่ยมันหน้าร้อนมันร้อนได้อาบน้ำเนี่ยมันก็เย็นดีและหน้าร้อนนี่น้ำมันก็หายากนะน้ำมันหายากมันแรงน้ำมันน้อยเมื่อหายากก็แช่น้ำแต่ละบ้านก็เอามาคนละขันไม่ต้องมากไม่ต้องเปลืองไม่ต้องไปเทศเสียเฉพาะคนเดียวเอามามากเยอะๆแล้วมันก็ไม่ไหวมันเอามากมันก็เปลืองก็ไม่พอขาดแคลนสำหรับคนนึงแต่ถ้าพูดว่าแบ่งกันมาคนละเล็กคนละน้อยนะแบ่งกันมาคนละขันใครมีมากก็เอามาขันโตใครมีน้อยก็เอามาขันเล็กๆต้นดำหัวเนี่ยก็เราก็แช่น้ำเพราะงั้นผู้ที่เป็นผู้น้อยผู้ที่จะไปแสดงการเคารพคารวะผู้ที่มีประโยชน์มีคุณค่ามีบุญคุณมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีจะสืบทอดไปนานเท่านานในโลกที่ไหนๆก็ต้องควรทำอย่างเมืองไทยหรือตะวันออกเราเนี่ยชาวเอเชียเราตะวันออกเนี่ยเรายกย่องบูชาเชิดชูผู้มีพระคุณโดยเฉพาะญาติผู้ใหญ่บรรพชนพวกนี้เรามีวัฒนธรรมอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรก็อบอุ่นนะอบอุ่นกันช่วยเหลือเฟื้อฟายดูแลเลี้ยงดูกันพึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายอะไรกันได้ดีทุกวันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมที่ฟั่นเฟือไปรับวัฒนธรรมที่ต่างตะวันตกนี่อาตมาเห็นว่ามันเลวร้ายลงไปนะ หรือแม้แต่ในอเมริกาอย่างนี้เป็นต้นไม่ดูแลพ่อแม่พี่น้องคนแก่คนเฒ่าต่างคนต่างอิสระเสรีแล้วก็ทิ้งขว้างกันไม่อบอุ่นครอบครัวแตกแยกเพราะงั้นพวกชาวยุโรปก็ดีอเมริกาก็ดีมาเมืองไทยมาเห็นลูกเต่าเหล่าหลานคนเล็กคนเด็กคนหนุ่มคนสาวยังประคองคนแก่ดูแลอุ้มชูมีความอบอุ่นช่วยเหลือเฟื่องฟายเกื้อกูลอะไรงี้เขาร้องไห้นะเขามีเงินนะมีเงินประกันสังคมบางทีมากันเป็นคู่นะคนแก่สองคนมาเที่ยวทางตะวันออกเรามาเสร็จแล้วก็เขาไม่มีแล้วลูกเต้าเขามีนะแต่ว่าวัฒนธรรมของเขาน่ะมันไม่เอาฐานกันแล้วไม่ส่งข่าวกันคือขนาดไม่ส่งข่าวส่งคราวกันด้วยนะแม้ส่งข่าวส่งคราวก็ไม่มีเวลาจะมาคอยดูแลมาคอยเกื้อกูลอุ้มชูไปเที่ยวด้วยกันอยู่ด้วยกันอบอุ่นอะไรไม่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนแยกย้ายไปเลี้ยงตัวเองกันไปแล้วก็ไปเลี้ยงครอบครัวของตัวเองอีกหน่อยนึงแล้วเลี้ยงครอบครัวของตัวเองพอโตอีกหน่อยนึงเขาก็ปล่อยทิ้งอีกเหมือนกันวัฒนธรรมเขาเท่านั้นพอเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโตพอสมควรก็บอกไปเองไปดูแลเลี้ยงตัวมันมองในแง่ดีมันก็ดีนะให้แข็งแรงเพราะฉะนั้นคนนี่จะแข็งแรงนะพึ่งตนไม่งองแงไม่เท่เดอะไรก็ป้อแป้ปวกเปียกอยู่งั้นอ่ะแข็งแรงต้องเลี้ยงตนเองให้รอดเสร็จแล้วพอมีครอบครัวก็เลี้ยงครอบครัวพอสมควรพอเลี้ยงครอบครัวโตพออีกสมควรถึงอายุประมาณนี้เขาก็ตัดปล่อยอีกเหมือนกันอ้าวลูกนี่โตขนาดนี้เองไปแกไปไปเลี้ยงตัวเองไม่ต้องมาจมอยู่เป็นครอบครัวโตโตไม่ต้องมาอยู่กันเป็นครอบครัวโตโตหมายทวดแล้วยังมีทวดแล้วก็ยังมีปู่มีย่ามีตามียายมีหลนมีเหลนมีเหลนมีหลนอะไรขึ้นไปอีกเขาไม่เขาไม่ทำครอบครัวให้โตอย่างนั้นชาวยุโรปชาวอเมริกาเขาเป็นอย่างนั้นกันซึ่งมันก็ดูดีอย่างนึงว่ามันไม่ครอบครัวโตแล้วก็เป็นภาระยุ่มยามอะไรถ้าเผื่อว่าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วครอบครัวยิ่งโตยิ่งยุ่มยามแล้วก็คนก็อ่อนแอไม่ก็แข็งแรงอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็ไปกันใหญ่เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าเราอบรมฝึกฝนกันให้เป็นครอบครัวที่แข็งแรงพึ่งตนเองอย่างพุทธศาสนาที่สอนให้พึ่งตนให้แข็งแรงให้ทุกคนเอาภาระไม่ใช่ว่าเป็นครอบครัวแล้วก็อ่อนแอปอแปะลงไปก็พึ่งกองกลางคนที่ทำกันไว้ก็ได้แต่เก่าๆก็กินบุญเก่ากันไปหมดสุดท้ายก็ไม่เพียงพอจนปอแปะและยิ่งครอบครัวใหญ่ก็ยิ่งทะเลาะเบาแวงอะไรอะไรพวกนี้เขาว่าซึ่งมันก็เขามองแง่นั้นน่ะมองเชิงอย่างนั้นกันทีนี้ทางด้านตะวันออกเรามองอีกเชิงหนึ่งก็เป็นครอบครัวโตได้นะครอบครัวโตแล้วก็เกื้อกูลกันแล้วก็ทุกคนก็พยายามขยันหมั่นเพียรเลี้ยงดูช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปซึ่งครอบครัวโตๆหรือว่ากลุ่มโตๆเนี่ยมันจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นปัญหากิเลสกิเลสในจิตวิญญาณเนี่ยมันอิสระเสรีเอาแต่ใจตัวมีมานะอัตตาถือดีนะโลภโมโทสันจัดขึ้นโกรธแรงขึ้นนี่เป็นเรื่องของกิเลสถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้มีอบรมธรรมะที่ลดละกิเลสทั้งกิเลสที่โลภโมโทสันและโกรธแค้นหรือมีอัตตามานะอะไรมากมายถ้าไม่มีวิธีการลดกิเลสแล้วนะอยู่เป็นคนกลุ่มโตๆๆขึ้นแล้วเนี่ยจะอยู่กันไม่รอดจะทะเลาะเบาแว้งไม่เป็นสุขความเห็นแก่ตัวโลภโมโทสันแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งกันหนักเพราะโทสะหรือกิเลสโทษโทสะเนี่ยก็ไม่ลดเพราะอยู่ครอบครัวโตไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้กิเลสมันเป็นเหตุอันแท้จริงเป็นเหตุอันแท้จริงเขาจึงเห็นว่าอยู่ไปแล้วมีปัญหาแน่วิธีการของทางตะวันตกวิธีการของทางยุโรปของทางอเมริกาเขาจึงเป็นวิธีการแบ่งครอบครัวไม่ให้เป็นครอบครัวโตเพราะอยู่รวมกันแล้วเขาไม่รู้นี่ว่าเป็นกิเลสเป็นตัวเหตุแล้วก็ไม่มีวิธีลดกิเลสดังกล่าวแล้วเพราะศาสนาเขามันลดกิเลสดังกล่าวไม่ค่อยได้เท่าไหร่มันไม่ลึกซึ้งนะมันก็เลยเขาก็เลยจัดวิธีการของสังคมมีวัฒนธรรมอย่างนั้นกันส่วนของเราเนี่ยมีศาสนาลดกิเลสส่วนนี้ได้ศาสนาที่ลดกิเลสได้จริงพุทธนี่ลดกิเลสได้จริงขอยืนยันตั้งแต่โบราณก็ยิ่งลดกิเลสได้จริงเดี๋ยวนี้ก็ลดได้อยู่ ถ้าปฏิบัติถูกแต่ไปเพี้ยนศาสนาพุทธมันเพี้ยนมันก็ลดไม่ค่อยได้แล้วไปรับเอาวัฒนธรรมต่างประเทศทางยุโรปทางอเมริกาที่เราชอบจะไปเรียนแล้วก็โกงเก๋ขึ้นมาก็เอาอย่างเข้ามาด้วยเอาวัฒนธรรมอะไรต่างๆของเขาเข้ามาด้วยเลยกลายเป็นสังคมที่เล็กลงนิยมอย่างวิธีการวัฒนธรรมของเขาเนี่ยแยกไปหมดแยกไปหมดแยกไปเรื่อยเป็นครอบครัวโตๆก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นการระลึกถึงผู้ใหญ่เหมือนอย่างไกลเอเชียเราเคยมีนึกถึงบรรพบุรุษนึกถึงปู่ย่าตายายอะไรบูชาเคารพนับถือเกื้อกูลมีน้ำใจที่จะอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อช่วยเหลืออะไรกันลดน้อยลงไปตามเพราะฉะนั้นวิธีการรดน้ำดำหัวระลึกถึงพวกนี้มันเสริมให้เกิดอันนี้ขึ้นมาให้ประทับลงไปให้ย้ำลงไปให้เกิดคุณค่าทางจิตวิญญาณแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นวิธีการที่ดีแต่เสร็จแล้วทุกวันนี้สงกรานต์นี่กลายไปเพ่งเล่นสาดน้ำรดน้ำกันเล่นแล้วก็เอาเรื่องวิธีการของหนุ่มสาวของราคะลามกอนาจารเป็นเรื่องสนุกเป็นเรื่องของราคะเป็นเรื่องของการแตะอังอะไรกันไปกลายเป็นเรื่องเหลวไหลอาตมาถึงเห็นว่างานสงกรานต์ทุกวันนี้นี่เลวนะเลวสามพูดให้ชัดๆงานสงกรานต์ทุกวันนี้เลวสามโดยเขาไม่เข้าใจถึงว่าคุณค่าประโยชน์และสิ่งที่เกิดมาเป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมอะไรก็ตามมันมีประโยชน์กันแค่ไหนมีคุณค่าต่อตนและสังคมแค่ไหนเขาไม่คำนึงงมงายกับจารีตประเพณีทั้งที่มันเพี้ยนแล้วมันมีพฤติกรรมมันมีวิธีการมันมีอะไรต่ออะไรเลวร้ายไปเป็นธุรกิจบ้างไปเป็นพฤติกรรมที่เสื่อมทรามลงไปบ้างผลาญพลากเศรษฐกิจทำลายอะไรต่ออะไรต่างๆนานาต่างๆมีองค์ประกอบของการค้าธุรกิจคนโลภก็หาทางโลภคนมีกิเลสราคะเอากิเลสราคะไปผสมคนมีกิเลสแก้แค้นเอาแก้แค้นอะไรไปผสมก็ไปด้วยซ้ำอาฆาตโกรธเคืองอะไรกันแกล้งกันอะไรต่างๆมันเลยเละเทะเสียหายไปหมดแล้วมันก็เกิดเป็นจริงแล้วนะอยู่ในสังคมนี่เป็นพฤติกรรมงานสงกรานต์เนี่ยพลางๆลงลวงเป็นเรื่องสนุกที่เอาราคะเข้าไปปนเป็นเรื่องสนุกเพราะเอาธุรกิจการค้าการกำไรการเอาเปรียบเอารัดเป็นโอกาสที่จะฉกฉวยเพื่อหารายได้เข้ามาประกอบกิจกรรมเอามาผนวกเข้าทำอย่างงนทำอย่างงี้มีอย่างงนมีอย่างงี้เข้ามาประกอบเพื่อหารายได้เพื่อเป็นธุรกิจการค้าการหาเงินอะไรงี้เป็นต้นแซมเข้าไปหมดซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ตรงเป้าหมายเลยสงกรานต์เป็นเรื่องของการรดน้ำดำหัวเป็นการระลึกถึงบรรพชนเป็นการระลึกถึงบุญคุณคุณค่าของผู้มีคุณค่าประโยชน์ซึ่งยังเหลืออยู่เดี๋ยวนี้ก็ยังมีอยู่ผู้ที่ทำถูกเขาก็ยังทำอยู่ผู้ที่ทำดีเขาก็ยังมีอยู่แต่ไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันมากมันแรงเพราะเขาประกาศโฆษณาโปรพากันดาเพื่อการค้าเพื่อและกิเลสมันชอบในเรื่องราคะในเรื่องแตะอังในเรื่องเอาเปรียบในเรื่องสนุกครึ่งเคร็กเอะมาเถื่อนของคนขนองมันก็เอามาใส่เพราะว่ามันเป็นกิเลสมันต้องการจะได้เสพได้ทำสมกิเลสมันก็เลยรุนแรงเพราะฉะนั้นคุณค่าที่ดีๆถูกต้องนะรดน้ำดำหัวที่จริงที่ไปรึกถึงบูชาเคารพผู้ใหญ่ผู้มีคุณค่าประโยชน์อะไรพวกนี้ที่มีอยู่ก็ยังมีอยู่แต่น้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่คลื่นเครงไม่เป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นกิจกรรมสงกรานต์กิจกรรมของปีใหม่นี้จึงเป็นกิจกรรมเลวร้ายแล้วล้มเหลวแล้วแล้วก็ไม่ปรับปรุงกันไม่มีใครพูดกันจำนนต่อไอ้ความเลวร้ายจำนนต่อว่าจะต้องมีพิธีอย่างนี้แหละสาดน้ำกันเห็นเลอะเทอะไปหมดเลยเสียหายฉิบหายใบป่วงน้ำก็ยิ่งน้อยเพราะว่าหน้าแรงเห็นไหมน้ำมันน้อยยังเอามาดันสาดกันเล่นสาดเสียหายโครมครามกันอะไรกันไปหมดดีไม่ดีไอ้คนที่เขาบางคนก็มีกิจมีการมีงานมีธุระมีโน่นมีนี่เขาไม่ต้องการให้มาเปียกมาเลอะมาเทอะอะไรหรอกก็ต้องจำนนเพราะคนพวกนี้สาดเล่นที่จริงไม่ใช่วิธีสาดน้ำเล่นสงกรานต์เนี่ยไม่ใช่วิธีสาดน้ำเล่นแต่ไปมองในแง่อื่นนะพยายามอธิบายว่านี่เป็นเรื่องสร้างสามัคคีสร้างสามัคคีอะไรทะเลาะเบาะแว้งกันเยอะแยะไปแล้วมันก็แตะอังกันเท่านั้นแหละไม่ใช่สามัคคีมันก่อเกิดการผูกพันการก ่อเกิดราคะหรือแม้แต่จะเรื่องสนุกสนานจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆก็ไม่คุ้มอ้างยังไงอ้างยังไงก็ไม่คุ้มไม่สมควรอย่างยิ่งคุณนำไปประมวลประเมินดูก็ได้ไปลองคิดหาเหตุผลดูต่างๆนานานะนี่วันนี้วันสงกรานต์ก็พูดถึงเรื่องเหล่านี้กันบ้างนะอาตมาไม่ใช่ว่าเป็นคนที่จะช่างตำหนิติเตียนหรือว่าช่างมองแง่ร้ายอะไรต่ออะไรของอะไรหรอกไม่ใช่มันเป็นความร้ายที่เราไม่สำนึกเราไม่ตรวจตราเราไม่แก้ไขปรับปรุงมันเป็นเรื่องร้ายแล้วนะเป็นเรื่องร้ายแล้วแล้วเปลืองพลานเศรษฐกิจไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวเพราะวิธีการของนักธุรกิจนักค้านักหาเงินอย่างที่ว่าเนี่ยชักชวนชี้ชวนกันไปเลอะเทอะกันไปหมดเลยนะไม่เข้าเรื่องไม่เข้าท่าเข้าทางอะไรจะพักผ่อนจะรีแลกซ์อะไรเหมือนกับงานปีใหม่ของจีนเขาตรุษจีนเขาก็ว่ากันไปเถอะเขาพักผ่อนกันบ้างก็ได้แต่ไม่จำเป็นจะต้องเอามาผนวกเอามาผสมให้เกิดวิธีการอะไรเกิดเสียเศรษฐกิจเกิดเสียแรงงานหรือว่าเกิดเป็นพิษเป็นภัยอะไรจนกระทั่งถึงเจ็บถึงตายอะไรอะไรกันอย่างที่มันเกิดอย่างเมื่อวานนี่เห็นไหมอ่านใช่ไหมบอกว่ามีรถชนกัน105อาตมาว่าไอ้105รายนี้เท่าที่นับได้นะไอ้ที่มันหลุดหูหลุดตาอาตมาว่ามันมีมากกว่านี้ชนเล็กชนน้อยชนใหญ่ชนโตอะไรผสมผสานมันแค่105รายที่ไหนเนี่ยเชื่อว่า105รายต้องมากกว่านี้แน่แล้วมันเสียหายไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเปลืองเงินเปลืองทองเปลืองวัสดุเปลืองอะไรต่างๆนานาถ้าเผื่อว่าเราจะลงทุนแล้วก็ไปให้มันเกิดคุณค่าอะไรจะบันเทิงเริงรมเล็กๆน้อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนักผู้ที่มีก็ทำแต่ถ้าว่าจะลงทุนลงแรงเสียเงินเสียทองขารถคันน้ำมันน้ำมูกค่าอะไรต่ออะไรไปแล้วก็ไปทำคุณค่าไปเคารพคารวะหรือไปทำอะไรเป็นรูปพิธีการเป็นยัญญาพิธีที่ทำให้เกิดคุณค่าอะไรขึ้นมาพูดอะไรที่ทำดีแล้วก็ให้จริงนะไม่ใช่ไปคารวะอย่างน้อยคารวะผู้ใหญ่คารวะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังดีเป็นผู้ใหญ่เป็นพี่ป่าน้าอาปู่ย่าตายายอะไรก็เคารพผู้ที่เป็นบรรพชนก็ดีแล้วล่ะถ้ายิ่งเคารพผู้ที่มีคุณค่าความดีซึ่งยังมีอยู่ในเมืองไทยเราก็ยังมีคนทำคนนี้นี่น่าเคารพบูชาเพราะเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ที่ได้สร้างประโยชน์คุณค่าในสังคมกระทำความดีมาจะแก่หรือว่าไม่แก่ก็ได้นะไม่แก่ก็แต่ว่ากระทำคุณงามความดีมาน่าจะยกย่องบูชาเชิดชูไปเคารพไปคารวะซึ่งเป็นการแสดงคารวะชี้นำให้ยกย่องเชิดชูผู้ควรเชิดชูคารวะเคารพผู้ควรเคารพซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ดีโดยอาศัยน้ำเป็นสื่อว่าหน้านี้หน้าสงกรานต์ก็ไปรดน้ำดำหัวไปให้ท่านได้อาบน้ำเย็นเย็นร่างเย็นกายเอาน้ำไปรวมๆกันอย่างที่กล่าวแล้วว่าแชร์แต่ละคนเอาไปคนละคันสองคันใส่ตุ่มมีตุ่มเอาใส่หรือไม่ไปรดท่านเลยก็ได้แต่ไปกันหลายๆคนก็ไปถึงคนนี้รดทีคนนั้นรดทีก็ต้องมีจังหวะมั่งไม่มีจังหวะที่อาจจะลดอยู่จนกระทั่งตลอดการก็ปอดบวมตายนะก็ต้องมีจังหวะยังไอ้นั่นก็คือเอาไปรวมใส่ขันใหญ่หรือว่าใส่ตุ่มอะไรไว้ถึงเวลาท่านได้อาบเย็นๆน้ำที่บ้านใครก็น้อยลงแหละแต่ก่อนนี้ยิ่งไอ้เรื่องสาธารณูปโภคเรื่องหาน้ำหาท่ามาไว้อาบมันยิ่งมีน้อยสมัยโบราณมันต้องหาน้ำธรรมชาติทั้งนั้นจริงๆนะขุดบาดาลก็ไม่เป็นเครื่องสูบเครื่องที่จะกรองจะทำประปาจะทำน้ำอะไรมาใช้อันนี้มันก็จะหายากจะไปขนไปลากไปตักมามันก็หาได้ยากมันอย่างนั้นจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเพราะงั้นวัฒนธรรมการรดน้ำดำหัวเนี่ยจึงเป็นวัฒนธรรมที่มีค่ามากได้น้ำมากๆได้น้ำดีๆมาอาบมันก็ดีผู้ที่ได้ควรได้อาบเป็นรางวัลซึ่งไม่ใช่เรื่องลึกไม่ใช่เรื่องเปลืองผลาญอะไรทั้งนักหนาไม่ใช่เรื่องเสียหายเป็นเรื่องแสดงน้ำใจแล้วก็ไม่แพงไม่แพงไม่ฟุ่มเฟือยไม่สุรุ่ยสุร่ายอะไรกันเกินเรื่องเกินราวอะไรงี้นี่เป็นเรื่องดีทุกวันนี้ก็เลยเลอะเทอะเปื้อนไปกันใหญ่นะที่จริงแล้ววันอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ที่อาตมาเกริ่นมาแต่ต้นเป็นวันที่เราจะกำหนดขึ้นมาสร้างคุณค่าทำความดีเพื่อที่จะทำอะไรให้มันเกิดการเจริญเจริญด้วยตนเจริญด้วยสังคมมันก็ดีทั้งนั้น เพราะงั้นแทนที่จะไปรดน้ำดำหัวพอแล้วเราก็ไปวัดไปวาไปศึกษาไปทำอะไรที่มันจะเกิดจิตเบิกบานร่าเริงคลายเครียดเป็นสุขมาวัดนี่นะทำไมคนที่มาวัดพอเวลาวันหยุดวันอะไรเขามาวัดเขาก็ได้เบิกบานร่าเริงได้ปลอดโปร่งเพราะจริงๆแล้ววัดหรือผู้เป็นสมณะผู้เป็นพระนี่เป็นผู้พ้นทุกข์เป็นผู้ไม่เครียดเป็นผู้ไม่ยุ่งไม่วุ่นวายไม่มีทุกข์เป็นผู้ที่เบิกบานร่าเริงเป็นผู้ที่รู้เหตุแห่งทุกข์ที่จะแก้ไขทำให้คนที่ได้รู้ได้ไปประพฤติปฏิบัติได้ไปเอาไปทำกับตัวเองแล้วตัวเองก็จะพ้นทุกข์จะเบิกบานร่าเริงสุขสบายมันก็ดีมันก็ถูกเรื่องถูกเรื่องถูกราวถูกสัจธรรมของมนุษย์ด้วยเพราะว่าถ้าเปิดว่าเราเชื่อว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่รู้จักสัจธรรมรู้จุดเป้าที่มันทำให้คนทุกข์ทำให้คนไม่เบิกบานร่าเริงทำให้คนไม่เป็นสุขนะเป็นความสบายของชีวิตเป็นความรุ่งเรืองเป็นความมีคุณค่าของชีวิตแล้วก็ศาสนาพุทธหรือว่าวัดที่มีสมณะดำเนินรอยตามพระบรมศาสดาจะเป็นผู้ถ่ายทอดเป็นผู้บอกเป็นผู้แนะนำหรือเพื่อนที่มีแง่มีเชิงมีจริตมีความรู้คนละปมคนละเชิงคนละแง่ก็จะได้ช่วยกันบางคนมันก็ไม่ถูกจริตบางคนไม่ถูกแง่ถูกเชิงถ้าหลายๆคนมันอาจจะมีหลายแง่หลายเชิงหลายจริตอันนี้ก็ได้เลือกได้เฟ้นอันนี้ดีนะอันนี้ตรงกับเรามันก็เกิดผลเกิดประโยชน์อย่างที่ผู้ที่มาวัดรู้สึกว่าได้ผลได้ประโยชน์ได้ความสบายก็จะมาวัดมาบันเทิงเริงรมได้รับความบันเทิงเริงรมได้รับความสุขคนที่ไม่เชื่อว่ามาวัดได้อย่างนี้เขาเชื่อว่าไปไนท์คลับไปผับไปสโมสรมันจะได้บันเทิงเริงรมได้เล่นไพ่เล่นหวยกับหมู่กับฟุ้งได้เอะอะมะเทิงไปคนเดี๋ยวนี้เขาก็ชอบบางทีเขาบอกว่ามันจะได้ปลอดโปร่งได้บันเทิงเริงใจคลายเครียดอะไรก็ไปตีกอล์ฟนะไปดูคอนเสิร์ตไปกินเหล้าไปเต้นระบำไปกินในมันอร่อยไปหาอาหารดีๆจะแพงก็ช่างหัวมันเรามีเงินสักอย่างหรือแม้ไม่มีเงินก็พยายามหาเงินรวบรวมมาเอาไปกินซะให้มันปลอดโปร่งให้มันบันเทิงให้มันเป็นสุขเขาเชื่อว่าอะไรจะพาเป็นสุขจะให้เขาเป็นสุขเขาก็ไปหาอันนั้นบางคนเชื่อว่าเล่นไพ่มันจะพาเป็นสุขบางคนว่าเพราะกินเหล้าจะพาเป็นสุขบางคนว่าจะไปเล่นกีฬาพาเป็นสุขบางคนเรียกว่าไปหาแฟนไปหาแฟนไปอะไรก็จะเป็นสุขเขาก็ไปอันนั้นคนใดที่ว่ามาวัดเป็นสุขก็มาวัดมันจริงนะจริงของใครของมันนะบางคนบอกโอ้ยไปกินเหล้ามันได้มีแต่หาเรื่องทุกข์ถ้าจะไปตีกอล์ฟไปเล่นกีฬามันก็ไม่ได้บรรเทาทุกข์จริงหรอกบันเทิงเริงรมชั่วคราวดีไม่ดีเดี๋ยวนี้ค่าบันเทิงเริงรมมันแพงแผนนะไปอย่างงั้นไปค่าบันเทิงเริงรมค่าคลายความทุกข์มันแพงเราอย่าไปเลยแล้วก็ไม่ได้ประสิทธิภาพหรือว่าคุณค่าที่เจริญงอกงามแท้หรอกผู้มีปัญญาดีก็จะมาวัดมาอย่างเงี้ยเราได้บันเทิงเริงรมหรือว่าเป็นสุขแก้เหตุแห่งทุกข์ได้อย่างดีอย่างเป็นสัจธรรมได้วิเศษชะงัดจริงๆเลยก็จะมาวัดมาวัดแล้วก็ไม่ได้มานั่งถูกปลอกลอกเนี่ยมานั่งวัดแล้วถูกปลอกลอกหาวิธีจะล่อเอาเงินคุณก็ไม่อะแต่ถ้ามาวัดบ่อยๆมาวัดมากๆครับคุณมีจาคสัพพทาคุณจะทำบุญทำทานคุณจะมีบริจาคอะไรขึ้นมาอีกนั่นเป็นผลของการเจริญของจิตไม่ใช่มาและเล็มเรียบเคียงหลอกลวงเพื่อที่จะให้คุณต้องมาทำบุญนี่แหละต้องทำทานนี่แหละจะได้ไปสวรรค์จะได้เป็นสุขชาตินี้ชาติหน้าอะไรต่างๆนานาโดยไม่ยั่งเข้าไปถึงสัจธรรมลึกซึ้งคราวนี้ยังโลภๆอยู่เขาก็จะหาวิธีแต่มาวัดก็จะหาแต่ทางเลี้ยงเอาเงินคนที่ไม่ค่อยมีเงินก็ไม่ค่อยอยากไปวัดแม้คนมีเงินก็หนักเข้าก็รู้เท่ารู้ทันว่าวัดนี้มันจะหาแต่ทางเอาทำทานเนี่ยนะมันจะเลี้ยงแต่เงิน ไอ้สิ่งที่จะกันบรรเทาทุกข์สิ่งที่จะแก้ความทุกข์จริงๆมันก็ไม่ค่อยมีบางสถานที่บางสำนักเขาก็พยายามหาทางแก้ทุกข์โดยวิธีการเอานั่งสงบที่มาวัดนี่ก็พ้นทุกข์ละมาเอานั่งเลยสนุกสงบไม่วุ่นวายดีนะยุบหนอพองหนอพอเข้าไปอยู่ในภพสะกดจิตได้ในสภาพนั้นมันก็ได้เหมือนกันวิธีสะกดจิตจริงๆขอยืนยันมีวิธีการแตกต่างกันไปบ้างเท่านั้นมันก็ได้สงบวิธีนี้ก็กำรู้มานานทำมานานก็ได้บันเทิงเริงรมหรือว่าได้เป็นสุขได้พ้นทุกข์พ้นความวุ่นวายไปชั่วคราวก็ดีก็แก้ปัญหาได้อันนี้บ้างแล้วเขาก็พยายามที่จะผสมในเรื่องที่บอกว่าเธอเมื่อคุณพ้นทุกข์อย่างนี้แล้วคุณก็เห็นคุณค่าของวิชาการนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นวิชาการนี้ก็ต้องใช้เงินใช้ทองก็มาทำบุญด้วยมึงสิหรือว่าการทำบุญก็เป็นทานนะทานแล้วคุณก็จะได้สวรรค์วิมานนะเขาก็อธิบายกันไปก็ได้จ่ายทรัพย์แต่คุณก็เป็นทานคุณก็เห็นดีเห็นด้วยคุณก็ไปนะวิธีการนั้นส่วนอย่างผู้ที่จะมาหาวิธีพ้นทุกข์จริงๆของพุทธอาตมายืนยันว่าอโศกนี่ของพุทธไม่ใช่มาถึงก็เริ่มต้นก็เรียรายหาวิธีให้ทำทานก่อนไม่เรื่องทำทานถือว่าเป็นเบื้องหลังด้วยซ้ำอาตมาว่าอาตมาพายืนยันอย่างนี้นะถือว่าเป็นเบื้องหลังเบื้องตามปามาทีหลังถ้าคุณไม่เกิดจิตที่จะทำทานหนึ่งสองไม่เกิดปัญญารู้ว่าควรทานอีกหนึ่งอย่าทำทานเพราะฉะนั้นที่นี่นโยบายสำคัญที่นี่ไม่มานั่งให้ใครมาทำทานได้ก่อนไม่รู้จักอโศกมาถึงจะเอาเงินล้านสามล้านแปดล้านสิบล้านร้อยล้านมาให้ก็ไม่เอาไม่เอาจริงๆไม่เอาเพราะฉะนั้นคุณจะทำทานคุณต้องมาศึกษาที่นี่ศึกษาที่ยิ่งศึกษาแล้วยิ่งคุณได้ประโยชน์ประโยชน์นั้นเกิดจากสัมปทาเกิดทานนำไม่เราจะทานเพราะเรารู้ว่าเรามีปัญญาแต่ทานต้องทานด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าสอนให้ทานด้วยปัญญามีปัญญารู้ยิ่งรู้จริงแล้วว่าเราไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจเราก็ได้แล้วเพราะเราได้ปฏิบัติธรรมกับที่นี่สอนว่าให้ไปเลิกซะไอ้ที่ฟุ่มเฟือยผลาญพลาเศรษฐกิจที่เราแก้ปัญหาตนเองไม่เสร็จนั่นน่ะไม่ได้นั่นน่ะไปแก้ลดละอะไรควรลดละคุณก็จะเหลือเงินทองเข้าของเครื่องใช้ความเป็นอยู่ทางเศรษฐกิจของคุณก็จะดีขึ้นพอดีขึ้นเงินทองคุณก็เหลือถ้าเหลือแล้วคุณจะเห็นด้วยปัญญาว่าเราควรช่วยเหลือที่นี่บ้างนะที่นี่ก็ใช้ก็จ่ายส่วนนั้นส่วนนี้หรือว่าจะสนับสนุนให้สร้างหนังสือธรรมะไปสู่คนอื่นที่ได้จะได้รู้เหมือนอย่างเราได้รู้เขาก็จะได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลต้องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเขาก็จะได้เป็นสุขเหมือนเราบ้างแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างเราบ้างอาก็ทำบุญอันนี้หรือจะอื่นๆใดๆเนี่ยคุณจะเกิดปัญญาคุณจะเข้าใจว่าอ๋อควรทำทานกันเนี่ยอันนี้ต้องใช้เงินใช้ทองเมื่อคุณเกิดจาคสัมปทาเกิดทานนามัยเกิดปัญญาเข้าใจในทานคุณก็มาทานเองบางครั้งบางคราวที่นี่ก็มีความจำเป็นทำงานทำการแล้วมันก็บกก็พร่องขาดเหลือเงินทองก็บอกว่าช่วยตรงนี้บ้างนะใครพอมีบ้างก็ไปช่วยนี่มั่งอย่างนี้นะคุณเห็นสมควรคุณควรอยากจะสนับสนุนก็ทำตามก็ทำทานกันไปนะเป็นการบอกบุญเป็นการบอกบุญกันเป็นครั้งคราวซึ่งก็ไม่พร่ำเพรื่อไม่ได้มานั่งเรียรายไม่มานั่งและเล็มไม่มานั่งที่จะเอาแต่เรื่องทานกันอโศกเราได้พิสูจน์เรื่องนี้ว่าเราแน่ใจว่าเราไม่ทานมันจะมันเน้นแต่เรื่องทานเรื่องเงินเรื่องทองเราจะเน้นในปฏิบัติให้ประพฤติเมื่อปฏิบัติประพฤติถ้าเพื่อว่าคุณปฏิบัติลดความโลภความเห็นแก่ตัวความโลภโมโทสันตะกะไม่มักน้อยนะกลายเป็นคนมากๆอยู่อย่างเก่าเราไม่ต้องได้อะไรมาพิสูจน์ตัวเราเลยแต่ถ้าเราสอนก็ให้เกิดถูกสัจจะของพระพุทธเจ้าคุณลดความโลภความเห็นแก่ตัวแก้ปัญหาเศรษฐกิจของตัวเองได้เสร็จแล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นเจริญขึ้นเป็นคนมีอภิชฌาชันตุติปวิเวกะคือมักน้อยสันโดษลงได้จริงเงินทองที่มีเหลือเฟือก็มั่นใจขึ้นมาว่าเราทำทานได้ ทำทานได้และคุณก็เห็นควรจะทานไม่ได้เอาสวรรค์มาล่อว่าจะได้สวรรค์7ชั้นนี่มีเมืองแก้วเมืองวิมานอย่างงั้นอย่างนี้ชาตินี้ชาติหน้าอย่างเผินๆอย่างล่อๆเป็นอมิตรล่อไม่ฮะแต่เป็นสัจจะอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าเป็นบุญเป็นทานเป็นการเสียสละเป็นการสละความโลภความเห็นแก่ตัวของคุณจะเป็นอริยทรัพย์เป็นทานนามัยอะไรก็จริงก็อธิบายบ้างตามสัจจะมันลึกซึ้งซับซ้อนหลายชั้นหลายเชิงเราก็บอกกันจนผู้ที่จะทำทานนั้นเกิดปัญญาเกิดความกล้าหาญที่จะทำทานเองทำทานด้วยจริงแม้เราจะมาสอนกันอย่าให้เป็นโลภโมโทสัญญาไปเอาเปรียบเอารัดผู้อื่นจะเป็นการทำงานอะไรก็ตามจะทำการค้าการขายจะเป็นนักผลิตจะเป็นข้าราชการจะเป็นผู้ใดทำงานในด้านไหนก็ตามพยายามอย่าไปขูดรีดเอาเปรียบเอารัดก็สอนเดี๋ยวแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องไปสะสมกอบโกยเอื้อเฟื้อเกื้อกูลพิสูจน์ได้เป็นสังคมกลุ่มตั้งแต่กลุ่มเล็กจนกลุ่มใหญ่จะเกิดผลอันนี้จริงๆท้าทายให้พิสูจน์กันและพวกเราก็จะมั่นใจว่าเราจะไม่กลายเป็นคนที่โลภโมโทสันกอบโกยสะสมเราจะเป็นคนพอถูกต้องตามหลักเศรษฐศาสตร์ที่เขาพูดมาเรียนกันมากระจายรายได้กระจายทุนรอนกระจายส่วนได้ที่จะไปให้ไปถึงกันคนไหนสมรรถภาพน้อยก็ควรจะได้รับอนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลคนได้สมรรถภาพมากทำแล้วก็มีผลผลิตมากสร้างได้มากรายได้ที่แลกเปลี่ยนกลับคืนมามันก็ต้องมากมากแล้วเราก็มาเรียนรู้กินน้อยใช้น้อยไม่พลานพลาไม่ทำลายไม่บำเรอกันมากมายด้วยเงินมันก็ต้องเหลือเมื่อเหลือก็แจกจ่ายเจือจานไปสู่คนผู้ที่สมรรถภาพน้อยเห็นใจเมตตาสงสารคนที่มีสมรรถภาพน้อยคนเด็กมั่งคนแก่มั่งคนพิการมั่งคนป่วยเจ็บมั่งคนที่มีสมรรถภาพน้อยไร้สมรรถภาพอย่างนี้บ้างสังคมมันก็ได้เจือจานด้วยหลักเศรษฐศาสตร์ที่เขาก็เรียนมากันอย่างได้สัดส่วนตามสัจจะแต่ทุกวันนี้เศรษฐศาสตร์ก็สอนกันนักเศรษฐศาสตร์เองก็แนะนำเขาประมูลนักเศรษฐศาสตร์ฉลาดฉลาดดีๆไปแพงๆแล้วก็ไปช่วยกันโลกช่วยกันกอบโกยทั้งนั้นนักเศรษฐศาสตร์ขบถพวกนี้นี่เยอะในเมืองในประเทศในโลกนะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ขบถไม่ได้ไปพูดตามหลักการนะดีกระจายรายได้แจกจ่ายให้ทั่วถึงใหญ่เกิดช่องว่างระหว่างค่าใช้จ่ายการเป็นอยู่โอ้แม่พูดออกมามีแต่กลิ่นขี้ฝันเหม็นๆนักเศรษฐศาสตร์ใหญ่ๆตัวโตทั้งนั้นแหละแล้วร่ำรวยไม่ได้หยุดได้ยั้งในการที่จะโลภโมโทสันโทสันในวิธีการอะไรต่างๆนานาซึ่งเป็นระบบของวิธีการซับซ้อนช่อฉนที่จะหาเงินเอาเงินให้ได้เปรียบเรื่องหุ้นนี่นะมองไปในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วนะเป็นวิธีการที่เลวร้ายที่สุดอันหนึ่งเสร็จแล้วนักเศรษฐศาสตร์ตัวยงนั่นแหละไปเป็นเจ้าในเรื่องหุ้นมองในแง่ดีว่าให้มันหมุนเวียนเงินไปเพื่อที่จะสร้างสรรค์ก็จริงอยู่เหมือนกันนะเหมือนธนาคารเหมือนกิจการการเงินในด้านต่างๆหลายอย่างแต่เสร็จแล้วก็โอ้โหซับซ้อนยิ่งเจ้าพระคุณเอ้ยเล่นหุ้นเนี่ยหาวิธีการหลอกลวงหลอกลวงเพื่อที่จะเงินมันวูบวาบเงินขึ้นเงินลงเงินหมุนไวขึ้นเร็วยิ่งกว่าธนาคารยิ่งกว่าอะไรอีกจริงแต่ไม่บันไลกันขนาดหนักๆทั่วโลกเลยนี่นิยมกันไปหมดอาตมาว่าไม่เห็นจะน่าจะเอาสิ่งเหล่านี้เข้ามาในสังคมเลยแต่ไม่รู้จะไปพูดยังไงพูดไม่ถูกพูดไม่ออกพูดออกไปก็เขาไม่ฟังเขาฟังเขาก็จะหาว่าเราโง่อีกด้วยอาตมายอมรับอาตมาโง่นะอาตมาเล่นหุ้นไม่เก่งเล่นหุ้นไม่เป็นแถมอย่าว่าแต่เล่นไม่เก่งเลยเล่นไม่เป็นอ่ะแต่อาตมารู้ว่าวิธีการอะไรทำยังไงรู้นะรู้ไม่ได้เรื่องเสร็จแล้วมันก็คนที่มันไม่มีเงินหมุนมันเงินหมดง่ายมันก็ตายทั้งนั้นอ่ะเป็นเหยื่อของพวกหุ้นคนที่เงินมากๆหมุนได้มากๆไม่หมดง่ายแม้มันจะเพียงพร้ำในจังหวะบางจังหวะ มันก็ยังมีโอกาสที่จะก่อกู้กลับคืนได้ทั้งนั้นน่ะก็เป็นวิธีการเอาเปรียบของทุนนิยมชนิดหนึ่งอย่างร้ายแรงอย่างร้ายแรงจริงๆอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเพราะงั้นในเรื่องเศรษฐศาสตร์ในเรื่องของการเป็นอยู่ของคนนี่เศรษฐศาสตร์เขาช่วยเหลือสังคมจริงๆด้วยความซื่อสัตย์และต้องมีหลักการของศาสนามักน้อยสันโดษอย่างเป็นสุขมีน้อยหรือไม่มีได้เลยจนกระทั่งถึงขั้นผู้ที่ไม่สะสมเงินทองได้เลยไม่สะสมทรัพย์สินคานแล้วเป็นสุขเราแน่ใจว่าชาวอโศกนี่เราปฏิบัติธรรมตามพระพุทธเจ้าตามหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าหลักการทฤษฎีของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ต้องไปสะสมเงินทองมากน้อยสันโดษได้จริงๆแล้วเป็นสุขจริงๆแล้วเราจะพิสูจน์ได้ว่าเราสังคมมันเป็นสังคมเอื้อเฟื้อเจือจานมีพี่มีน้องเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื้อฟายกันอยู่กันอย่างเป็นครอบครัวที่สนิทสามัคคีเป็นญาติเลยนะมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีทุกวันนี้อโศกเรามีรูปรอยเหล่านี้แม้จะยังไม่ใหญ่ไม่โตและก็ยังมีสภาพของกิเลสก็ยังลดกันยังไม่ได้มากกว่านี้แต่ลดได้บ้างแล้วขนาดลดได้บ้างแล้วนี่นะยังไม่มากไม่ไม่สูงกว่านี้ละเอียดกว่านี้มีอีกนะทุกคนเชื่อแน่นอนใช่ไหมว่าลดกิเลสได้มากกว่านี้แต่ละคนในพวกกลุ่มพวกเรานี่มันได้อีกแน่เพราะเรารู้อยู่ว่าแต่ละคนพอชี้หน้ากิเลสทุกวันเราจึงเห็นกิเลสของเรายังมีอยู่แน่นอนแล้วเราก็ลดได้ขนาดนี้อยู่รวมขนาดนี้ยังเห็นรูปเห็นรอยแล้วว่าพวกเรานี่เอื้อเฟื้อเจือจานเกื้อกูลกันและต่างคนก็ต่างพยายามที่จะไม่สะสมไม่ก่อโกยไม่มีมากเป็นระบบบุญนิยมจริงๆแล้วมันก็เห็นรูปร่างรูปรอยเห็นมั้ยว่ามันอยู่กันยังไงอาตมาว่าสุขนะสันติสุขและก็เสริมสมรรถภาพพยายามสร้างสรรค์คุณสร้างสรรค์ก็เป็นบุญเป็นคุณค่าเป็นประโยชน์ไม่ต้องไปเอาตายแล้วก็ไปได้คุณค่าประโยชน์เดี๋ยวนี้คุณก็เป็นคนมีคุณค่าประโยชน์อยู่ในลักษณะใดก็เอามานำมาชี้มาบอกว่าก็คุณเป็นคนขยันหมั่นเพียรมีสมรรถภาพคุณก็ช่วยเหลือเฟื่องฟายมนุษย์เนี่ยสร้างสรรค์ผลผลิตแม้คุณจะเป็นคนแค่แต่ปัดเช็ดกวาดถูก็ทำไปวันวันคืนคืนก็ปัดก็เช็ดก็กวาดก็ถูคุณเก่งเท่านี้มีความรู้ความสามารถเท่านี้ถนัดถนีเท่านี้ก็ช่วยหมู่กลุ่มอยู่ได้เท่านี้ก็แสนจะดีคุ้มค่ากินค่าอยู่เพราะก็ไม่ได้กินมากลดละไม่ใช่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายบำเรอตนไม่เข้าเรื่องไม่เข้าราวกินอย่างมีปัญญารู้ว่ากินธาตุเข้าไปสังเคราะห์ร่างกายไว้เท่านี้ก็พอแล้วไม่ติดแม้แต่รสแต่กลิ่นแต่เสียงสัมผัสอะไรที่มันอร่อยประกอบกินเล่นกินหัวกินเปลืองกินผลาญกินไม่มีวินัยกินไม่รู้จักเวลาหยุดยั้งกินทรมานตัวเองก็รู้ชัดว่าโอ้ไม่ต้องทรมานตัวเองไอ้ที่กินน้อยนี่ไม่ได้ทรมานตัวเองไอ้กินมากนะเนี่ยเป็นลักษณะทรมานตัวเองอย่างมากกินน้อยลงน้อยลงน้อยลงนี่มันทรมานกิเลสไม่ได้ทรมานตัวเองหรอกเพราะว่ามันกินน้อยลงน้อยลงอย่างที่เราเป็นไปกันอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้เห็นพาตายกันเลยไม่พาตายหรอกมีแต่จะยิ่งแข็งแรงยิ่งจะสิ่งที่จะพาตายเป็นต้นว่าไขมันอุดตันเส้นเลือดตายนี่เป็นต้นนะเพราะว่ากินมากๆเลยเนี่ยไขมันเยอะนะหรือกินเอาธาตุพิษเข้าไปเยอะแยะกินมากกินมาแล้วพาตายแล้วร่างกายสุขภาพเนี่ยเป็นโรคเยอะกินมากหนักเข้าไขข้อไม่ดีหนักเข้าก็โรคหัวใจหนักเข้าก็โรคเบาหวานโรคอะไรพวกนี้มันหนักหนาสากรรจ์นะกินมากมากนี่นะอาตมาไม่รู้จะอธิบายอาตมาไม่ใช่เจ้าแห่งหลักวิชานะอธิบายไปตามประสาที่มันมีญาณลึกๆที่พอเข้าใจกินมากมากไปมันก็ทำงานมากอวัยวะเจ้าการทำงานหนักไปหมดจนกระทั่งเป็นตัวเชื่อมโยงไปถึงหัวใจทำไมถึงกินมากกินมากๆนี่เป็นโรคหัวใจก็เพราะว่ามันทำงานหนักเหลือเกินอวัยวะอื่นทำงานหนักแล้วหนักมากๆเข้ามันก็ไปถึงหัวใจที่จะต้องสูบฉีดเลือดให้มากให้หนักไหมล่ะหน้าที่ของหัวใจในสูบฉีดเลือดเป็นสำคัญที่สุดใช่ไหมแล้วร่างกายชีวิตก็มีเลือดนี่แหละจะหมุนเวียนโคจรไปทำงานอย่างสำคัญที่สุดของชีวิตเลือดนี่แหละนำพาทุกอย่างนะมีอะไรอยู่ในนั้นทุกอย่างเพราะฉะนั้นจะรู้อะไรเอาเลือดมาเช็คก็รู้แล้วอะไรเป็นอะไรเลือดเอามาเจ แยกธาตุออกมาวิเคราะห์เอาอนุนี้รู้หมดแล้วอยู่ในเลือดนั่นแหละเป็นหลักเป็นสำคัญของชีวิตร่างกายนะเพราะฉะนั้นเราเองเราพอมันไปถึงเลือดมันก็ไปถึงหัวใจทั้งนั้นหัวใจจึงย่ำแย่หัวใจจึงเป็นโรคหนักเข้ากับมันก็ไปที่นั่นไปที่หัวใจเพราะเรื่องกินนะไม่ใช่เรื่องอื่นนะทีนี้ไอ้เรื่องคิดด้วยแม่คิดโน่นคิดนี่จะต้องทำงานอย่างนั้นอย่างนี้ทำมากๆใหม่ๆใช้แคลอรี่มากใช้อะไรมากอวัยวะก็ทำงานมากทำงานมากใช้แคลอรี่มากกินมากอะไรอะไรก็ไปมากโดบก็ไปมากเกินอีกทำงานก็เกินคิดก็เกินกินก็เกินแล้วหัวใจมันไม่แย่จะไปแย่เมื่อไหร่เนี่ยมันก็แย่เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพักเพียรไม่พอไม่สมดุลแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องทำอะไรมาบำเรอตนมากมายเกินไปนักต้องการอะไรมาเพื่อตนมากนักไม่รู้เมื่อไม่รู้มันมากเกินทั้งนั้นแต่ถ้ารู้ซะแล้วมันก็ไม่ต้องไปมากเกินมีเวลาพักผ่อนมีเวลาทำงานมีเวลาคิดมีเวลาออกกำลังจะกินก็ไม่ต้องมากทุกอย่างก็อวัยวะก็อยู่หมุนเวียนพอดีนะอย่างเราเห็นสิสัตว์หลายประเภทนะมันกินมันไม่กินจุบจิบไม่กินตลอดเวลาหรอกน่ายหรอกนะไม่ใช่กินพออยู่พออาศัยเสร็จแล้วมันก็อยู่ไปจนกระทั่งมันหมดพลังงานหมดแคลอรี่มันก็กินใหม่นะมันไม่ได้ติดรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนอย่างคนมันไม่กินไม่อะไรนักหนาหรอกนะไอสัตว์ที่เสียนิสัยมันก็มีเหมือนกันเอาละไม่ต้องวิเคราะห์ต่อนะที่นี้เรามาพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนศาสนาสอนอะไรไว้แล้วจนกระทั่งเห็นว่าวัดเนี่ยเป็นที่ที่จะช่วยให้เราพ้นทุกข์เป็นที่จะมาแล้วก็บันเทิงเริงรมย์เป็นสถานที่น่ามาเพราะจะเป็นวันหยุดวันสงกรานต์วันโน่นวันนี้วันอะไรในโบราณคนที่จะระลึกถึงวัดไปวัดเขาไม่อยากระลึกถึงไปอะไรอะไรนักหนาหรอกเขาจะมาวัดนี่แหละก่อนอื่นส่วนนานๆจะแวะไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาเที่ยวทะเลเที่ยวนั่นเที่ยวนี่อะไรเพื่อไปออกกำลังเพื่ออะไรอะไรบ้างก็เป็นส่วนย่อยเป็นส่วนย่อยส่วนมาวัดนี่จะเป็นส่วนดีเพราะงั้นสังคมใดในที่ไหนๆถ้าเผื่อว่าวันหยุดวันพักวันนู่นวันนี่คนยังระลึกถึงวัดแล้วก็มาวัดก็เป็นสุขได้ความรู้ได้คุณค่าได้ประโยชน์ชีวิตจะเจริญงอกงามยิ่งทุกวันนี้นี่มีศาสตร์มีความรู้มีโน่นมีนี่เนี่ยคนที่อยู่ที่วัดนี่นะยิ่งเป็นสมณะเนี่ยนะจะมานั่งงอๆเงาๆไม่ค่อยรู้เท่าทันสังคมไม่รู้เท่าทันอะไรๆเจ้ามันก็ไม่มาวัดไม่มาหรอกมาแล้วมันก็ไม่ได้อะไรอาตมาเนี่ยจะต้องทันสมัยขึ้นมาอย่างน้อยที่สุดขนาดมาวัดยังมีคอนเสิร์ตให้ดูเลยนั่นแล้วมันจะไปเป็นไรแล้วมันก็ชนะสิสังคมสังคมก็มีคอนเสิร์ตมันดึงคนไปเรามีคอนเสิร์ตดึงคนมาวัดมั่งเหมือนกันเขามีรีสอร์ทเราสร้างรีสอร์ทดึงคนมาเหมือนกันแต่หลายอย่างไม่เอากีฬาประเภทที่อะไรต่างๆนานาแต่กีฬาที่อาตมาพยายามแนะนำว่ากีฬาเป็นการออกกำลังแล้วก็มีผลพลอยได้กีฬาอย่างนี้เราก็เอามาช่วยกันขนหินดิขนดินขนทรายดิกีฬานะเหงื่อแตกนะเหงื่อแตกจริงๆด้วยได้ออกกำลังจริงๆด้วยรับรองนะได้ออกกำลังแล้วมีผลพลอยได้มีคุณค่ามีประโยชน์มีบุญมีกุศลก็พยายามบอกไม่ได้หลอกลวงอะไรของจริงนะเรื่องจริงนะแล้วไปออกกำลังกายนั่นนะเงินก่อเสียเวลาก่อจ่ายผลพลอยได้ไม่มีเลยไม่ได้เรื่องอะไรเสียเศรษฐกิจเสียอะไรต่ออะไรไปหมดแล้วไปนิยมกันอยู่ได้ก็ได้จะสนุกสนานแล้วก็สนุกสนานกันได้นะอาตมาพาคนเห็นกันนักหนักนะคนหินกันอยู่ที่นู้นที่นี่ก็เคยขนไปนี่ที่นี่เดี๋ยวจะขนถมดินขนดินขนทรายอะไรกันมาก็เบิกบานร่าเริงกันดีถ้าเรายำยำยำซ้ำๆกันบ่อยๆสนุกสนานมีมุมมีเหลี่ยมเวลาเราขนหินขนดินเนี่ยโยนปุ๊กกี้อะไรเนี่ยมันก็มีวิธีการนะโยนเหลี่ยมนั่นเหลี่ยมนี่อย่างโน้นอย่างนี้สนุกนะพลาดท่าพลาดวิธีอย่างนั้นอย่างนี้เย้าหยั่วกันไปนะกองหินกองดินอะไรมันหลงมันตกอะไรก็ว่ากันไปโอ้คนนี้เนี่ยว่ากันไปเย้าแย่กันอะไรต่างๆนานามันก็ทำให้เรามีวิธีการขนดินขนหินได้ดีขึ้น ได้มากขึ้นหรือเบาขึ้นเชี่ยวชาญชำนาญมันก็เป็นวิธีการในการพลิกแพลงความชำนาญในการทำงานและได้ออกกำลังสนุกเหรอก็สนุกถ้าเราจะมีปัญญาที่จะโน้มเน้นในแง่สนุกสนุกในการพัฒนาวิธีการการละเล่นจะเล่นนนเล่นนี่เขาก็พัฒนาวิธีการเพื่อเอาชนะข้าคารกันให้เกิดทำอย่างนี้เป็นความเก่งเป็นความสามารถแม้การเล่นก็พัฒนาความเก่งความสามารถการทำงานก็พัฒนาความเก่งความสามารถเมื่อเราพัฒนาความเก่งความสามารถคนจะแข่งกันก็แข่งได้แข่งได้นะจะแข่งการงานเนี่ยแข่งเป็นรางวัลก็แข่งได้แล้วก็แข่งกันอยู่ในโลกนี้ก็แข่งกันอยู่ไม่ใช่ว่าไปแข่งการละเล่นเท่านั้นนั่นน่ะถึงจะชื่นชมยินดีโอ้โหตีปีกแหมชนะไปเล่นกอล์ฟชนะไปเล่นแข่งฟุตบอลชนะไปเล่นนนเล่นนี่ชนะก็มาพัฒนาโยนก้อนหินกันชนะขนดินกันชนะปลูกต้นไม้ชนะทำตรงนั้นตรงนี้ปรับงานนั้นนี่ขัดส้วมให้ได้วิเศษกันชนะอะไรก็ได้ถ้าจะแข่งขันชนะมีวิธีการนะมีวิธีการว่าทำยังไงมันจะได้ชนะมันจะดีมากได้ดีได้สะอาดได้คงทนได้ปริมาณมากได้คุณภาพดีมันได้ทั้งนั้นมาเราถึงมาแนะนำกันอย่างนี้พากันมาทำอย่างนี้แล้วมันจะไปร่มจมตรงไหนฮะแล้วเบิกบานร่าเริงคุณฟังดีๆเลยคุณมาเบิกบานร่าเริงได้พวกเราก็เบิกบานร่าเริงมาทำงานกันไม่ได้หยุดได้หย่อนได้ออกกำลังกายกันได้อย่างงั้นอย่างนี้มีออกกำลังกายกลางแจ้งอยู่ในร่มอะไรก็แล้วแต่นะแทนที่จะไปออกกำลังกายไปรีแลกซ์เหมือนกันนะออกกำลังกายแขนไปตีไพ่ออกเขาเราออกกำลังกายแขนตีไพ่แล้วก็มาเก็บกระดาษเนี่ยมาเก็บกระดาษมาพับมาเนี่ยไม่ต้องไปตีไพ่งอนหรือสบายมาเก็บกระดาษปวดแขนนะได้ออกกำลังกายถ้ามันเกินมันโอเวอร์มันก็ปวดเหมือนกันออกกำลังกายแค่นั่งในร่มออกกำลังกายแขนก็ได้ทำหรือไปทำงานอื่นที่ออกกำลังกายแขนนั่งทำในร่มเนี่ยได้ทำงานทางแขนเนี่ยเยอะแยะไปทำงานทางแขนทำงานทางส่วนสรีระนั่นนี่นี่อะไรต่างๆนานาได้ทำหมดนี่ฟังดีๆเลยอาตมาไม่ได้พูดเรื่องเหลือเรื่องเกินเรื่องพยายามที่จะมาแก้ตัวแก้ตัวแล้วก็พยายามที่จะไปถล่มด้านกีฬาด้านอะไรต่ออะไรทุกวันนี้เนี่ยการกีฬากับเรื่องบันเทิงที่อาตมาอธิบายมาแล้วที่สาลีอโศกงานพุทธาภิเษกว่าไอ้เจ้าการแก้ความเครียดแก้ความหนักที่เราได้พยายามกดดันนะไปแข่งขันไปหาเงินไปทำงานไปทำอะไรมาแล้วมันก็เมื่อยกับเพลียเขาก็อยากจะรีแลกซ์อยากจะพักผ่อนแล้วเขาก็หาเชิงของกิเลสแล้วเป็นรากเหง้าก็ทางเชิงสายกามสายราคะสายแล้วก็ไปทางบันเทิงไปทางร้องรำทำเพลงไปทางสนุกสนานบันเทิงพวกนั้นสายโทสะก็ไปในทางแข่งขันแก่แค่เอาชนะขะคานเป็นทางกีฬาแต่ก่อนนี้ก็เป็นเพียงรีแลกซ์ไปกีฬารีแลกซ์ไปบันเทิงก็เล็กน้อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นธุรกิจแล้วเป็นธุรกิจที่จะต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาประมเอากิเลสพวกนี้เข้ามามอมเมาย่อย้อมจนกลายเป็นเรื่องแพงนะการกีฬาก็แพงขึ้นคนก็เลยไปเน้นไปหาทางกีฬาไปหาทางบันเทิงไปหาทางการร้องรำทำเพลงอะไรแสดงอะไรแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะค่าในการที่จะทำให้เราได้พักผ่อนคลายเครียดหรือบันเทิงเริงรมขึ้นมามันก็แพงแล้วเดี๋ยวนี้เอาเถอะสักวันหนึ่งพวกคุณก็ไม่มีทางอีกก็เหมือนกันกับธุรกิจนานๆนั่นแหละแต่ก่อนนี้ทำงานก็บันเทิงได้โง่เขาก็เป็นโง่ไม่รู้ว่าทำงานก็บันเทิงได้กลายว่ามันแหมมันเพราะว่าวันความโลภนะพอทำงานก็ไปหาทางแย่งกันเอาเปรียบเอารัดกันหนักเข้าหนักเข้ามันก็เลยไม่หมดมันเทิงสิก็มันเอาแต่เครียดเข้าแย่งกันแบ่งแย่งกันจะเอาเปรียบเอารัดกันหนักเข้าหนักเข้าหนักเข้ามันจะไปบันเทิงตรงไหนลงอ่ะบันเทิงไม่ลงอ่ะมันก็ต้องหาทางไปเครียดคลายเครียดอย่างที่ว่านี่แล้วเดี๋ยวนี้ก็ไปเข้าไปในเรื่องจะคลายเครียดก็ไปแพงไปแย่งชิงกันอีกแล้วอีกหน่อยต่อไปไม่มีทางหรอกไม่มีทางบันเทิงเริงรมอะไรหรอกอีกหน่อยนะไปทางไหนก็ตันทางหมดแล้ว แต่พวกเรานี่ไม่ต้องไปไหนคนเรามันหนีงานหนีการไปไม่ได้หรอกทำงานให้มันรู้สิว่าทำงานแล้วเบิกบานร่าเริงจริงๆนะทำงานเบิกบานร่าเริงได้เนี่ยโอ้คนนั้นฉลาดคนนั้นรู้เท่าทันชีวิตแล้วมันเจริญทุกอย่างผลพลอยได้ก็ได้ความเป็นสุขก็มีอยู่กันอย่างฉลาดเฉลียวจริงๆได้คุณได้ค่าขึ้นมาจริงๆเราได้คุณค่าแล้วเรายิ่งสอบเรียนลึกซึ้งคำสอนพระเจ้าไม่โลภโมโทสันไม่สะสมกอบโกยไม่เอาเปรียบเอารัดเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเป็นทานบริจาคเป็นบุญช่วยเหลือเฟื่องฟายกันไปโอ้สังคมนี้ยิ่งจะสุขสุขเป็นสวรรค์เลยอาตมาเองอาตมานี่นะมันมั่นใจในทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่ถึงบอกว่ามันเป็นยังไงนะคนเรามันจะไม่เป็นสุขมันจะไม่เกิดสันติภาพได้นะทุกวันนี้เห็นแล้วล่ะเห็นรอยเป็นความเป็นไปได้มากขึ้นแล้วล่ะอยากให้มันเป็นไปได้จนกระทั่งไอ้ทางที่เขาบอกว่าเขาหาทางเป็นสุขอยู่ในทางโลกียะเขาก็หาทางเป็นสุขกันนะไปหาเงินมามากๆแล้วก็จะใช้เงินในซื้ออันไหนก็บอกว่ามันเป็นสุขก็จะไปจ่ายไปจ่ายทำยังไงเป็นสุขก็เอาเงินนี่แหละไปซื้อแต่ของเรานี่ไม่ต้องเอาเงินไปซื้อหรอกไม่ต้องเอาเงินไปซื้อแบบทุนนิยมหรอกเป็นสุขเป็นสุขได้เสียสละได้สร้างสรรค์ไม่ต้องไปเต้นดีไม่ต้องไปที่ได้หลงไหลไอ้สิ่งที่เขามาสร้างบำเรอมาสร้างยั่วย้อมมอมเมาอย่างงั้นอย่างนี้ไม่ต้องเลยทำใจในใจนี่แหละเป็นสุขใจในใจนี่ไม่ต้องไปติ้นไปเต้นเป็นดีที่ไหนอยู่กันนี่แหละอะไรจำเป็นก็ไม่ต้องหนีจากความจำเป็นนี้อะไรสำคัญก็ไม่หนีจากความสำคัญนี้พักบ้างแต่อยู่กับความเพียรเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยนะผู้ที่ข้าบอกก็สงสารได้คือพูดถึงนิพพานหรือพูดถึงความเป็นมนุษย์ประเสริฐเป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แล้วนี่นะท่านก็มีแต่ไม่พักหรือไม่เพียรเนี่ยเราไม่พักเราไม่เพียรเนี่ยซึ่งคำตรัสของพุทธเจ้าสั้นมากนะแต่ว่าวิเศษมากเลยก็อยู่เงี้ยเราก็ภาคเพียรนี่แหละบันเทิงเบิกบานร่าเริงมีความเพียรแล้วก็มีตัวพักที่เรารู้ว่าเราพักพอสมควรอย่าไปหลงพบหลงหยุดหลงเสพความหยุดคนอยู่เฉยๆความนิ่งซึ่งมันเสียเศรษฐกิจเสียคุณค่าเสียประโยชน์ผ่านการเวลาไปสู่ลุมฝังศพโดยเปล่าดายเป็นโมฆะไม่โมฆะควรพักขอพักอันใดที่ควรทำควรสร้างควรสรรก็น่าอย่างนี้เบามากหน่อยอย่างนี้เบาน้อยก็หนักเพิ่มขึ้นอย่างนี้ยิ่งเบาน้อยลงไปอีกหนักเพิ่มขึ้นอีกแต่เราก็ควรทำเพราะสำคัญและจำเป็นเราก็ทำโดยเฉพาะเราสามารถเราทำได้ดีเราก็ทำโดยใจไม่เห็นแก่ตัวใจไม่ขี้เกียจเนี่ยเมื่อไม่เห็นแก่ตัวไม่ขี้เกียจเนี่ยมันเป็นกิเลสนะฆ่ากิเลสไม่เห็นแก่ตัวฆ่ากิเลสที่ตัวขี้เกียจนี่ออกไปจริงๆแล้วจะไม่มีอะไรล่ะมันก็ต้องทำจริงกับคนเรามันไม่ขี้เกียจมันก็ขนขวายทำมันเมื่อยก็พักเมื่อยจริงๆนะคนเราเมื่อยเป็นนะไม่ใช่เมื่อยไม่เป็นนะเมื่อยเป็นนะแน่นอนเลยไม่ปฏิเสธนะถ้าคนไม่มีตัวต้านโดยเฉพาะกิเลสเนี่ยไม่ต้องเอาอะไรมากกิเลสขี้เกียจกระรังเกียจเนี่ยโอ้โหต้านคนในยอดเมื่อยง่ายเลยถ้าลงมันรังเกียจซะก่อนแล้วมันเมื่อยแล้วแล้วยังขี้เกียจอีกโอ้โหไปทำจิ๊กเดียวก็เมื่อยแล้วไม่อยากทำต่อแล้วจริงๆมันเมื่อยเอาง่ายๆเลยแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีฉันทะมีความยินดีจริงๆเลยว่าโอ้สิ่งนี้ดีสิ่งนี้ประเสริฐสิ่งนี้สำคัญสิ่งนี้จำเป็นมีจิตใจอย่างนี้จริงๆเลยนะแล้วมันไม่ขี้เกียจไม่มีกิเลสขี้เกียจนะข้าขี้เกียจออกแล้วมันจะไปมีทางอะไรมายับยั้งมันก็ทำเขาให้เท่านั้นเองมันก็เอาใจใส่กับสิ่งนี้สร้างสรรค์ไปแล้วเราก็ยิ่งรู้ว่าได้ยิ่งสร้างยิ่งสรรค์ก็ยิ่งมีคุณค่าประโยชน์ชีวิตเราก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์มันน่าน้อยใจตรงไหนล่ะชีวิตเราเป็นคุณค่าประโยชน์ชีวิตของเราไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์ตั้งหามันน่าน้อยใจใช่ไหมชีวิตเรามีคุณค่ามีประโยชน์ทำแล้วสร้างสรรค์แล้วเรายังแถมไม่เอามาเป็นของตัวเราแบ่งกินแบ่งใช้ก็พอแล้วพอเรามากน้อยสนุกเหลือกับแจกจ่ายเจือจานคนสมควรจะแจกจ่ายคนสมควรจะเจือจานก็เป็นคุณค่าไปอย่างจริงช่วยเศรษฐกิจสังคมเป็นผู้ทำให้สังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดไม่แคลน ม่เกิดช่องว่างระหว่างคนลำบากกับคนเป็นสุขคนเดือดร้อนกับคนที่ไม่เดือดร้อนคนจนคนรวยไม่เกิดช่องว่างเหล่านี้อยู่ไล่เลี่ยกันเกื้อกูลกันได้เท่าที่เป็นไปคนที่เป็นอย่างนี้และเป็นอย่างที่อาตมาว่าเนี่ยมีปริมาณมากในสังคมสังคมนั้นหรือว่าประเทศชาตินั้นเป็นสุขแน่ๆแต่ทุกวันนี้ความเห็นอย่างที่ว่านี้มันตรงกันข้ามกันมันมีแต่เห็นแก่ตัวมันนี่ไปหลงระเริงอย่างที่เขาพยายามพากันเป็นกันไปแล้วหลงเลอะเทอะไปสร้างไปสรรสิ่งที่มันไม่เกิดความสงบสุขไม่เกิดสันติสุขอาตมาไม่เห็นเลยว่าเขานิยมโปรพาแกนดาสร้างค่านิยมแล้วว่าถือว่าเป็นคนชั้นสูงคนชั้นผู้ดีนั่นนะสร้างค่านิยมที่เป็นไปเพื่อความทุกข์แหมทั้งนั้นเลยมันไม่เป็นค่านิยมที่จะพาไปเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความเป็นสุขอันวิเศษเลยจริงๆมันไม่เป็นมูลสมสุขเลยแล้วเยอะนะขนาดคนที่ไม่ได้เป็นกับเขายังพยายามที่จะมีค่านิยมอย่างนั้นแล้วก็โอกาสใดมีช่วยโอกาสนั้นโอกาสใดมีเป็นอย่างที่ก็พาเป็นนะได้เงินมานิดหน่อยเอาละวะแล้วไปกินไอ้ร้านที่มันเขาว่ามันดีๆมันว่าอร่อยมันว่าเป็นสุขไปหน่อยทั้งที่พอจะได้มันเล็กๆน้อยๆจะเอาไปสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นค่าไม่แล้วไปบำเรอตนสิบหายไปก่อนต้องเอาอย่างค่านิยมที่โลกเขามอมเมาเพราะมันอวิชชาเพราะมันไม่เข้าใจเพราะมันโมหะเพราะมันหลงผิดไม่เชื่อว่าอย่างนี้เนี่ยเป็นเรื่องถาวรเป็นเรื่องสมบูรณ์เป็นเรื่องที่ประเสริฐแท้พ้นทุกข์แท้และเป็นคุณค่าอันดีงามแท้คนอย่างนี้อย่างที่มาทางโลกุตระมาทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาเป็นอย่างที่อาตมาเอามาแนะนำเนี่ยเขาไม่เชื่อเขาไม่เข้าใจเขาหลงว่าทางโน้นมันดีจริงกว่าเห็นไหมว่าหลงทิศหลงทางกันมันเป็นมิจฉาทิฏฐิเขาเข้าใจผิดแล้วก็ตามก็อยู่อย่างนั้นน่ะคนมาเข้าใจอย่างที่อาตมาพูดนี่มีเท่าไหร่ในประเทศไทยมีเท่าไหร่มีไม่เท่าไหร่เลยจริงๆนะแต่ต้องทำแต่ต้องทำไม่ทำก็ไม่รู้จะให้ใครทำอาตมาเห็นอย่างนี้แล้วก็พากันมาทำอย่างนี้คนที่ก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยต้านดีไม่ดีจะปราบปรามด้วยนอกจากจะต้านแล้วยังจะปราบปรามซะอีกแล้วหาว่าเราเนี่ยมาผลาญพลาดสังคมแม่ถ้าอาตมาเป็นคนขี้น้อยใจป่านนี้มันน่าจะน้อยใจจะไม่รู้จะเหลือใจเท่าไหร่แล้วนะใจมันคงจะจวนหมดแล้วล่ะมันน้อยใจมันน้อยน้อยใจวันละโอ้โหโธ่ไม่ได้มาโลภโมโทสันไม่ได้มาเอาเปรียบเอารัดอะไรเลยเหน็ดเหนื่อยหนักหนาแค่พยายามไม่ให้คุณหาทางไม่ให้คุณมาต้านเราหรือว่ามาปราบปรามเรานี่ก็หนักหนาสากันเป็นอุปสรรคอันใหญ่แล้วนะแต่ละคนเนี่ยนะเห็นด้วยนะเห็นด้วยแต่ต้องลากต้องจูงเนี่ยเหนื่อยฟังคำว่าลากให้ดีที่จริงอาตมาไม่ได้เอาเชือกไปผูกแล้วก็ลากหรอกแต่ก็ลากก็จูงกันนี่เหนื่อยแสนเหนื่อยอยู่แล้วกว่าจะได้เนี่ยและพวกคุณเองก็เข้าใจนะว่ายินดีที่จะได้ตามที่ว่านี้ด้วยแต่กิเลสในตัวพวกคุณมันมีอ่ะมันเป็นตัวอุปสรรคใหญ่มันพยายามต้านไว้สู้ไว้ไม่ให้ทำจริงไม่ให้ได้จริงตามที่เข้าใจแล้วสู้ตัวเองอยู่ตลอดเวลานี่เห็นไหมว่าอุปสรรคมันใหญ่ใหญ่ไอ้โลกุตระเนี่ยอุปสรรคมันมากมหาศาลเลยมาถึงวันนี้แล้วได้ขนาดนี้ใครมีดวงตาใครมีปัญญาที่จริงก็มองเอาดูเอาว่าจริงไหมดีจริงไหมและควรจะได้อย่างนี้ไปจริงไหมสูงกว่านี้คุณน่าจะได้จริงไหมสูงกว่านี้น่าจะได้ก็ต้องรีบทำเอาต้องขนขวายต้องภาคเพียรไม่ง่ายคุณก็รู้กันอยู่ว่าไม่ง่ายต้องทำให้ได้มากๆถืออาตมาเห็นทางออกของสังคมมีทางนี้ทางนี้จริงๆทางเดียวไม่มีทางอื่นหรอกเขาแก้อยู่นะมันเป็นเขาวงกตหมดแล้วมันวนหมดแล้วเพราะมันเป็นกิเลสซับซ้อน มันแก้ไขไม่ตกหรอกมันเป็นกิเลสเป็นกิเลสกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวที่ซับซ้อนแล้วก็พลางลวงหนักเข้ายิ่งพลางลวงแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองพลางลวงเขาเพราะมันเป็นกิเลสซับซ้อนมันแก้ไขไม่ตกหรอกมันเป็นกิเลสเป็นกิเลสกิเลสเป็นความเห็นแก่ตัวที่ซับซ้อนแล้วก็พลางลวงหนักเข้ายิ่งพลางลวงแม้แต่ตัวเองยังไม่รู้ตัวเองแล้วว่าตัวเองพลางลวงเขาฉันจริงใจฉันจริงใจจริงๆนะแม้ตัวเองเขาก็ยังนึกว่าตัวเองจริงใจนะแต่กลไกหรือว่าเชิงชั้นที่ตัวเองได้ทำตามสังคมมานะเราก็เป็นหน่วยหนึ่งส่วนหนึ่งในกลไกของสังคมที่เขาได้ทำไว้มันยังไม่ได้ออกจากโลกิยะนั้นยังไม่ได้ออกจากวงวัฏฏะนั้นมันยังไม่ได้เข้าสู่โลกุตระหรอกเขาก็คือส่วนหนึ่งของกลไกโลกิยะนั่นแหละตัวเองไม่รู้ตัวเองก็นึกว่าตัวเองเนี่ยได้ช่วยสังคมแต่แท้จริงตัวเองนั่นแหละคือส่วนหนึ่งของกลไกของสังคมที่หมุนวนอยู่ในโลกิยะนั้นทั้งหมดเพราะคนใดที่ยังไม่มีภูมิธรรมยังไม่มีแรงงานที่จะมาทางฤทธิ์แรงของโลกุตระแท้ๆเพื่อลดละหน่ายคลายแล้วนะคนนั้นคือเครื่องมือของโลกีทั้งทุกคนไปเครื่องมือของโลกีทั้งนั้นยิ่งไปได้โลภโมโทสันได้มามากอย่างที่กล่าวแล้วอยู่แล้วตัวเองก็นึกว่าตัวเองควักออกมาช่วยสังคมนะแต่แท้จริงก็ซับซ้อนเป็นวิธีการเชิงชั้นเชิงชั้นดูดีแต่จะได้มามากกว่านั้นเนี่ยในระบบสังคมมันก็ไปกันใหญ่นะอาตมาได้หยิบเอาทั้งพระสูตรหยิบเอาทั้งหลักฐานที่ก็ยังดีนะสังคมศาสนาพุทธทุกวันนี้ยังดีที่เรามีพระไตรปิฎกมีหลักฐานที่เราเอามายืนยันเชื่อมั่นกันว่าเป็นของพระพุทธเจ้าแม้จะมีปนมีปลอมมีเพี้ยนไปบ้างก็ยังดีอยู่เยอะยังถูกต้องอยู่เยอะอาตมาเห็นอย่างนั้นนะยังถูกต้องพระไตรปิฎกยังถูกต้องอยู่เยอะจะเพี้ยนจะถูกปลอมถูกปนบ้างก็ยังมีส่วนน้อยเพราะเราเอามายืนยันพิสูจน์กันเนี่ยยิ่งนับวันยิ่งนับวันหยิบตำราหลักฐานของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาพิสูจน์ยืนยันยิ่งขึ้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้สอดคล้องกับคำตรัสกับพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่มีแต่ละสูตรแต่ละสูตรเอามาพูดกันเนี่ยและมันลึกซึ้งทั้งรูปธรรมและนามธรรมเราทำได้จริงเป็นจริงขึ้นมามันจะยืนยันมันจะลงตัวกับคำสอนพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นซึ่งบางเรื่องบางสูตรบางอย่างนี่มันลึกซึ้งซับซ้อนมองเผินๆแล้วเหมือนไม่ใช่แต่มองลึกซึ้งเข้าไปเห็นลึกซึ้งเข้าไปมันจึงจะใช่และพวกเรานี่เราจะมั่นใจในความถูกต้องพวกนี้เองโอ้ใช่แล้วของพระเจ้าอย่างนี้นะยกตัวอย่างง่ายก่อนพวกคุณจะมาเชื่อว่าเอ้ยนี่เราไม่ต้องไปฉลองยินดีในสิ่งที่เราได้เปรียบมารอกได้มามากๆแล้วไปยินดีหลงยินดีปรีดาฉลองกันอยู่ในกลไกของสังคมที่เขาตั้งค่าตั้งราคาของสังคมไว้เสร็จแล้วคุณก็ได้นะคุณก็ได้อาตมาจะยกตัวอย่างให้ชัดอีกอันนึงว่าข้าราชการนี่มีเงินเดือนได้ขึ้น2ขั้น3ขั้นใช่มั้ยชาวนามีใครให้เงินเดือน2ขั้น3ขั้นบ้างกี่ปางกี่ยุคมาแล้วมีไหมเพราะฉะนั้นระบบการให้2ขั้น3ขั้นซึ่งอีกทั้งฝ่ายนึงนี่ไม่มีสิทธิ์เลยไม่มีทางจะได้เลยจะทำดีแค่ไหนก็ไม่ได้มีใครมาให้2ขั้น3ขั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นกลวิธีให้2ขั้น3ขั้นนี่เป็นกลวิธีโกงหรือเปล่าเป็นกลวิธีที่ไม่ยุติธรรมหรือเปล่าถามหน่อยเป็นไหมคุณเป็นข้าราชการคุณทำดีได้แล้วคุณไปบวกค่าอะไรให้ก็ชาวนาที่ทำดีมีไหมล่ะกฎเกณฑ์ที่ให้เพิ่ม2ขั้น3ขั้นมีใครให้มีไหมอาจจะบอกว่าผลผลิตหรือผลพลอยได้ชาวนาทำได้คุณก็เป็นผลผลิตของคุณข้าราชการคุณทำดีผลผลิตของคุณมันก็มีอยู่ในสังคมในโลกเหมือนกันนั่นแหละโดยสัจจะก็เป็นคุณค่าของมนุษยชาติเหมือนกัน แต่ค่าที่คุณตั้งขึ้นมาในสังคมนี่เห็นไหมอาตมาถึงบอกว่าค่าราคาของสังคมเนี่ยการตั้งค่านี่เป็นการตั้งอย่างช่อชนเป็นการตั้งอย่างไม่ยุติธรรมเนี่ยมันมีมากกว่านี้เนี่ยอาตมาคิดได้ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยก็หยิบมาให้คุณว่าอย่างเนี้ยให้คุณฟังเดี๋ยวนี้เห็นไหมว่ามันไม่ยุติธรรมมันไม่ยุติธรรมเลยเสร็จแล้วยังซับซ้อนว่าที่จริงแล้วไม่ได้น่าจะได้สองขั้นสามขั้นหรอกเลียแข้งเลียขาเอาหาทางเล่นพักเล่นพวกเอาอะไรอะไรไปเอาแล้วบ้ากันดีไหมแล้วแกล้งด้วยนะเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นแกล้งเท่านั้นชั้นเท่านี้ชั้นแต่เสี่ยงชีวิตบ้างตายในหน้าที่บ้างเพิ่มสามขั้นห้าขั้นแปดขั้นและชาวไร่ชาวนาเขาตายในหน้าที่มาต้องไม่รู้กี่เท่าไรใครไปให้เพิ่มกี่ขั้นเขามั่งฮะหรือกรรมกรไม่ใช่ชาวไร่ชาวนากรรมกรตกท่อตายมากี่คนแล้วตกจากอาคารห้าชั้นแปดชั้นตายมากี่คนแล้วใครไปให้เขาห้าขั้นแปดขั้นมั่งนะตายในหน้าที่อย่างพวกนี้นี่เป็นความไม่ยุติธรรมนอกจากจะมีใครจนจรใจดีมาเออไอ้กรรมกรคนนี้ตกไอ้นี่ตายเออเพิ่มให้มันเถอะแล้วมันเป็นหลักเกณฑ์ของสังคมตรงไหนอ่ะไม่ใช่จนจรไปคนใจดีก็ให้คนไม่ใจดีก็ไม่มีสิทธิ์จะไปเรียกร้องอะไรเห็นไหมนี่คือความไม่ยุติธรรมที่อาตมาหยิบขึ้นมาว่าอัตราของสังคมการตั้งค่าของสังคมเนี่ยมันช่อชนมันไม่ยุติธรรมมากมายมหาศาลนั่งไม่มหาศาลอาตมาพูดไปไม่ดีพูดไปมากๆแล้วยิ่งโอ้โหเข้าไปจนกระทั่งตั้งหลักเกณฑ์ไว้เองหมดเลยนี่สายของฉันนะลูกเต่าเหล่าล้านได้คะแนนฟรีได้นนได้นี่อะไรๆได้เปรียบไปทั้งนั้นน่ะพูดมากไปก็มากนะเขาก็ยิ่งชังน้ำหน้ามากเพราะว่าเป็นล่วงตับล่วงไส้ของเขามาแฉเขาก็ยิ่งเกลียดน้ำหน้าเสร็จแล้วเขาก็ตามติดตั้งแต่ตอนนี้ทางด้านฝ่ายสูงเนี่ยผู้ที่เป็นในระดับบริหารในระดับหัวหน้าในระดับอะไรเนี่ยได้รับคำสั่งหมดแล้วให้ติดตามอโศกกิจกรรมกิจการทำอะไรของอโศกนี่ให้ติดตามอย่างกระชั้นชิดเดี๋ยวนี้มีแล้วมีคำสั่งนะไปไม่รู้หรอกบางคนนั่งอยู่ในนี้อาจจะได้รับคำสั่งบางคนอยู่แล้วอาตมาได้ข้อมูลมาอย่างนั้นให้ติดตามโดยกระชั้นชิดแล้วเขาก็มาบอกอาตมาอย่างว่ามากระซิบบอกว่าในนี้ก็มีอย่างนี้แล้วนะอาตมาก็บอกเอาไปกระซิบทำไมพูดกันดังๆสิเรื่องดีให้เขาไปติดตามนะเรื่องดีอาตมาเดี๋ยวนี้น้อยใจถ้าจะน้อยถ้าอาตมามีใจจะน้อยใจเป็นนักเป็นคนน้อยใจเป็ดอยู่ได้นะอาตมาไม่ได้น้อยใจหรอกถ้าอาตมาจะน้อยใจอาตมาน้อยใจตรงที่ว่าพวกคุณไม่ติดตามอย่างกระชั้นชิดอาตมาต่างหากไปนั่งยกเมฆไปนั่งฟังคารมข่าวลือไอ้ที่ใส่ใครใส่ความอยู่นั่นแล้วเอาข้อมูลเหล่านั้นไปเป็นเรื่องของอาตมามันไม่จริงอย่างนั้นไม่จริงเป็นเรื่องคิดตูเป็นเรื่องผิดพลาดให้มาตามติดเอาคนฉลาดฉลาดเอาคนที่อย่ามีอคติด้วยเนี่ยมาติดตามให้มากๆอุ้ยจะยินดีต้อนรับมหาศาลเลยมามากๆคนยิ่งดีจะได้ข้อมูลไปตรวจสอบกันว่านี่ถูกไหมตรงไหมเราก็จะได้ข้อมูลมากๆด้วยว่าพวกชาวอโศกนี่มันอยู่กันยังไงมันแนะนำกันยังไงมันให้ทำตัวยังไงอยู่ในสังคมผลาญพลาดสังคมทำลายสังคมเอาเปรียบเอารัดสังคมทำตัวเองให้เป็นคนที่มีความโลภจัดมีความโกรธจัดมีความอาฆาตมากคาดเคียดแค้นจัดแล้วก็ไปมีพฤติกรรมไปเฉลียวฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดเขาซับซ้อนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโลภจัดแต่ก็ไปพลางโลภเขาว่าให้ฉันนี่เป็นคนไม่โลภพวกนั้นเป็นคนใจดีเป็นคนเสียสละที่โกรธจัดอาฆาตจัดก็ไปทำให้คนอื่นเขาไม่ให้รู้มีความฉลาดที่จะไปพลางคนอื่นเขาไม่ให้เขารู้ว่าฉันนี่แหละเป็นที่จริงฉันเป็นตัวการน่ะฉันจะไปแก้แค้นแม้แต่จะเอาเจ้าตายจะฆ่าแกงเจ้าจะทำลายล้างผลาญเจ้าโดยที่เจ้าไม่มีทางจะรู้เลยเพราะฉันมีความเฉลียวฉลาดที่จะไม่ให้เจ้ามาตามรู้เท่าทันทำเป็นกลไกก่อต่อโยงใยไปไกลเชียวจนตามหาต้นรากที่สำคัญไม่ได้ฉลาดอย่างนั้น อโศกสอนให้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามาสิยินดีต้อนรับจริงๆมันเป็นเรื่องดีนะอาตมาไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวเลยจริงๆอาตมายินดีด้วยซ้ำเพราะต้องการให้มาเข้ามาใกล้มาชิดเข้ามากินมานอนมาคลุกคลีอยู่ในนี้ด้วยซ้ำมารับรู้ต้นลึกหนาบางตื่นไม่ใช่ต้นตื่นลึกหนาบางอะไรในนี้ให้รู้ให้หมดเลยถ้าจะล้วงเข้าไปในตับในไส้ในขี้อ่อนขี้แก่ได้อีกเชิญเคี้ยวจริงๆนะเนี่ยอาตมาไม่รู้จะพูดสำนวนโวหารยังไงอาตมาพูดกันอย่างเงี้ยอาตมาพูดจริงใจจริงใจเลยจริงๆเลยนะแหมเรามั่นใจว่าเราเองเราได้เดินแนวตามพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้มาทำลายสังคมอะไรแม่แนวทางพระพุทธเจ้าเนี่ยมันช่วยเหลือสังคมจริงๆแล้วตัวเราก็มักน้อยสันโดษจริงๆปฏิบัติแล้วเรายิ่งมันจะไม่เอาเปรียบใครจริงๆได้เกื้อกูลคนได้มากเท่าไรมันยิ่งวิเศษรู้สึกว่าเราเป็นประโยชน์เป็นคุณค่าประเสริฐนะมนุษย์ไม่เอาเปรียบเอารัดใครเนี่ยเสียสละเรามีสมรรถภาพสูงไม่ขี้เกียจขี้คร้านขยันหมั่นเพียรมีชีวิตอยู่อย่างทฤษฎีหลักของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยหลักการอย่างที่ว่าเนี่ยโดยหลักการไม่ต้องสะสมไม่ต้องกอบโกยอะไรเลยเป็นคนไม่มีอะไรเลยทรัพย์สริงคารเป็นอนาคาริกะไม่มีบ้านช่องเรือนชานไม่มีญาติพี่น้องอย่างง่ายๆตื่นๆโดยซ้ำไปแต่กลับมามีญาติพี่น้องที่มหาศาลมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีโอ้ไปไหนใครก็รักน่ารักนับถือเคารพบูชาเชิดชูยกย่องโอ้ยินดีต้อนรับไม่หวาดระแวงไม่เกรงไม่กลัวมีแต่มั่นใจมีแต่อบอุ่นใจเห็นหน้ากันแล้วโอ้ยชื่นชมมีแต่อกอุ่นใจมีแต่ยินดีปรีดาไม่ใช่เห็นหน้าเฮ้ยไอ้นี่มันจะมาเบียดเบียนแล้วเว้ยเบียดเบียนน้อยเบียดเบียนมากเออไอ้คนนี้แหมไม่กลัวไม่อยากให้เข้าใกล้รังเกียจไอ้คนนี้ไม่เลยนั่นจะไม่เป็นลักษณะพวกนี้เลยจะกลายเป็นโอ้ยยิ่งเห็นหน้าเห็นตากันยิ่งเชิญๆด้วยความยินดีเลี้ยงดูเชื่อเชิญเกื้อกูลอะไรกันมีอะไรดีก็ช่วยรังสรรค์กันไปมีพี่มีน้องมีญาติโกโยติกาทั่วประเทศไปไหนๆก็โอ้เจอแต่ญาติมิตรสหายมิตรดีสหายดีทั้งนั้นพึ่งพาอาศัยกันได้ไม่มีเงินสักบาทก็ไปได้รอบประเทศเรายังไม่พูดถึงรอบโลกเพราะว่าอโศกมันยังไม่ถึงยังไม่มีญาติอยู่นอกโลกนะเอ้ยนอกประเทศนะเอาแต่ข้างในประเทศนี่ก็เถอะจริงๆนะจริงๆอาตมาทุกวันนี้อาตมาจะไปจังหวัดไหนจังหวัดไหนจังหวัดไหนนี่อาตมาไม่กลัวเลยทุกวันนี้ไม่กลัวเลยรับรองว่ามีคนช่วยเหลือเฟื่องฟายแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราทำให้เขามาหลงช่วยเหลือเฟื่องฟายเราเพราะเราโฆษณาตัวเองเก่งให้เขามาหลงยกย่องนับถือแล้วเราไปไหนเขาก็เลยหลงนึกว่าเราน่ายกย่องนับถือแล้วเขาก็เกื้อกูลเอาไว้อาตมาก็ไม่ต้องการจริงๆอ่ะถ้าเขาไม่เห็นว่าอาตมาควรจะช่วยเหลือเฟื่องฟายไว้ก็อย่าช่วยถ้าอาตมาไปแล้วก็จะไปเที่ยวบำเรอตนไปเที่ยวฉันจะไปเที่ยวหน่อยไปเที่ยวจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ไปเปิดหัวสมองไปคลายเครียดไปเที่ยวภาษาไทยๆก็ว่าไปเที่ยวอาตมาว่าอาตมาไม่ไปแล้วไม่ไปเปลืองใครหรอกเนี่ยอาตมาจะไปเที่ยวคุณบริการอาตมาหน่อยนะที่อยู่อาหารอาตมาจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้บริการหน่อยนะโอ้อาตมาทำใจไม่ลงอะไปเบียดเบียนเขาเที่ยวก็คือบำเรอตนฉันจะได้อร่อยฉันจะได้เป็นสุขแล้วเขาก็จ่ายเพราะเราบำเรอตนเราได้เป็นสุขเราได้สมใจเรายังผลาญเขาอยู่ถ้าบอกว่าอาตมาไปทำงานอาตมาไปนี่ไปทำงานนะไม่ใช่พลางไม่ใช่ลวงไม่ใช่พูดปะหน้าแต่แท้จริงเราก็ไปบำเรอตนเดี๋ยวไปภูผาฟานน้ำฉันจะไปดูงานไปทำงานแต่เสร็จแล้วก็จะต้องไปนี่แหละไปนอนบนภูเขาไปอาบน้ำลำธารไปดูดอกไม้ไปอะไรยังติดในกามในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจะไปพบนั้นอ่ะไปที่ตรงนั้นอ่ะฉันจะได้สบายใจ ไปรีแลกซ์อะไรของตนเองอาตมาว่าอาตมาไม่ได้ทำเพื่อตนอันนี้แล้วจริงๆไม่ได้ทำเพื่อตนอันนี้แล้วจริงๆจะไปไหนล่ะไปสวนธรรมชาติที่พระโต๊ะก็ไปจะได้อาบน้ำลำธารจะได้บันเทิงเรื่องลมอาตมาที่จริงอาบน้ำไปข่าวหลังเนี่ยไปอาบน้ำวายน้ำหน่อยสู้กับไอ้น้ำไหลดูที่จะออกกำลังกายมันโอเวอร์ไปเลยพับเลยนะไม่ได้หมายความว่าไปบันเทิงสักนิดนึงเลยนะดีละจะได้อาบได้ว่ายน้ำเนี่ยจะบันเทิงคลายเครียดหรือว่าสนุกอะไรเปล่านึกว่าตัวเองเอ๊ะเนี่ยออกกำลังนี่ท่าจะดีเนี่ยลองดูเราไม่ทันคิดมันเย็นมากไปหน่อยแล้วมันก็ออกมากไปหน่อยพับเลยนะเหมือนกับเป็นหวัดที่จริงมันแพ้ภูมิมันแพ้มันไปไม่รอดไม่ได้บันเทิงเริงรมอะไรหรอกไปตายเขาไปปีนโน่นปีนนี่อะไรต่ออะไรก็ไปดูไปศึกษาไปทำประโยชน์ไปเห็นนั่นนั่นนี่ไม่ใช่ว่าไปได้รสได้ชาติได้อร่อยไม่นะไม่ได้ไปเสพรสเสพอร่อยอะไรเลยไม่นะใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ฟังดูว่าถ้าอาตมาไปแล้วต้องจ่ายเงินต้องจ่ายทองใช้ค่าใช้จ่ายโน่นนี่ไปแล้วก็เพื่อที่เราจะได้อร่อยได้เสพกับตัวเองอาตมาถือว่าอาตมาใช้ไม่ได้ยังมีส่วนที่มีบำเรอตนยังเห็นแก่ตัวแก่ตนอยู่เพราะฉะนั้นไม่บำเรอแล้วไปก็ไปสร้างสรรค์ทำงานไปสร้างสรรค์ไปทำคุณค่าไปทำประโยชน์จะไปนั่นมานี่วันไปแล้วมันยิ่งเมื่อยโอ้ธรรมดาอาตมาไม่อยากจะออกไปไหนหรอกพอออกไปไหนมันก็ดินน้ำไฟลมทั้งนั้นแหละอยู่ที่นี่ดินน้ำไฟลมก็มีพอแล้วเราก็จะทำงานทำการอะไรก็ได้อยู่ก็ทำไปทางโน้นมันจำเป็นก็ไปบ้างงานโน้นงานนี้ที่โน้นที่นี่อะไรก็ไปบ้างไปแล้วเมื่อยยิ่งทุกวันนี้โอ้โหมันเดินทางแล้วมีแต่มลพิษไปแล้วเมื่อยเดินทางอะไรก็เมื่อยแต่ถึงเมื่อยถ้าเผื่อว่าจำเป็นจะต้องไปเป็นคุณค่าที่พอเหมาะพอสมก็เอาก็ได้ก็เอาก็ไม่ว่าอะไรก็ทำตามเหมาะตามควรอาตมาหยิบตัวเองมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายเนี่ยอย่าหาว่าอาตมาอวดดีอวดตัวแต่คุณฟังไว้ถ้าคุณจะทำตัวเองปฏิบัติตนเองอบรมตัวเองฝึกตนเองจะได้มาถึงขั้นจิตวิญญาณคุณจะรู้สึกเหมือนอย่างอาตมารู้สึกหมดอารมณ์ที่จะบำเรอตนหมดสุขที่จะบำเรอเสพสมว่าฉันต้องการรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ต้องการไปเต้นกระดกกระแดกอะไรก็แล้วแต่เถอะมันไม่ต้องแล้วนะก็คุณก็จะรู้สึกว่าเราไม่ต้องหรอกนอกจากจะไปแล้วก็มีงานมีการหรือไปจะมีอย่างงั้นอย่างนี้บ้างก็คนที่ไปด้วยเขาก็จะต้องฐานอาศัยนี้บ้างก็เอาพูดบุโลบุเลไปกับเขาบ้างอันนี้สวยดีนะอันนี้รื่นรมดีนะแต่ก็ไปเพื่อความระงับไม่ใช่ไปเพื่อความเฟ้อเป็นความฟุ้งเป็นความเพิ่มแต่เป็นไปเพื่อความลดเป็นไปเพื่อความระงับเขายังติดมากกว่านี้ให้เขามาติดอันนี้ดีกว่าเพราะเขาติดอันนี้อันนี้ยังไม่เปลืองหรือเปลืองน้อยกว่าลดน้อยกว่าดีกว่าเราก็ว่าใช้เขาชูใจอันนี้ให้เขาชื่นใจอันนี้ให้เขามาชอบวันนี้ทิ้งไอ้ที่เขาชอบวันก่อนนั้นมันฟุ้งเฟ้อกว่านี้เปลืองผลาญมากกว่านี้ทำลายมากกว่านี้มาชอบวันนี้ก่อนเป็นขั้นตอนแม้เขาจะยังต้องอาศัยฐานที่ต้องชอบต้องผูกต้องติดอยู่ก็เอาอันนี้ก่อนเราก็พูดโดยวงหารว่าอันนี้นี่น่าชื่นใจไหมนี่เนี่ยดีกว่านี่มาอาบน้ำลำธารนี่ดีกว่าไปอาบน้ำอะไรของคุณไม่กินน้ำจืดน้ำลำธารนี่ดีกว่าไปกินน้ำอะไรอย่างนี้เป็นต้นมาดูต้นหมากรากไม้นี่รักต้นไม้จะได้ปลูกต้นไม้ดีกว่าคุณไปเอาไอ้ถาดสังเคราะห์อะไรมาก็ไม่รู้เยอะๆแยะๆอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็พยายามแนะนำจูงดึงกันพยายามจะสอนหรือพยายามชักจูงนำพากันไปอย่างนี้แหละนะสรุปแล้วเกิดมาเป็นชีวิตที่จะศึกษาให้มีปัญญามีความรู้ที่อาตมาเอามาพูดนี่อาตมาเห็นว่ามันเป็นความรู้มันเป็นปัญญาที่เข้าใจวงวัฏฏะสงสารเข้าใจชีวิตของมนุษย์ที่มนุษย์ควรจะดำเนินชีวิตไปในการลดละหน่ายคลายหรือว่ามาเป็นคนที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์ในเป้าหมายนิพพานเนี่ยแล้วลดละจางคลายลงมาได้จริงจนกลายเป็นคนที่ไม่มีทุกข์ จะเรียกสุขก็เป็นวุปสโมสุขแล้วเป็นคนมีคุณค่าประเสริฐในสังคมอย่างแท้จริงไม่โกงไม่ซ่อนไม่พลางเป็นคนประเสริฐเป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาสกิทานาคาเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงเนี่ยอาตมาก็ว่าอาตมารู้ชัดแต่ยังพูดไม่เก่งทั้งหมดแต่ทุกวันนี้อาตมาก็รู้สึกตัวว่าอาตมาพูดเก่งขึ้นกว่าเก่าแยะเลยนะแล้วก็มีสภาพที่รองรับนะพูดแล้วมันก็พูดอย่างนี้มีนี่มีตัวอย่างแม้บางสิ่งบางอย่างเป็นนามธรรมอาตมาเชื่อว่าพอคุณก็รับได้ว่าใช่นะอันนี้ลักษณะนี้เป็นนามธรรมเป็นอรูปมันไม่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันอยู่แต่มันก็เป็นพฤติกรรมเป็นจารีตประเพณีเป็นวัฒนธรรมเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดอยู่ในหมู่พวกเราเนี่ยในกลุ่มพวกเรานี่มีอยู่เป็นวัฒนธรรมจารีตประเพณีเป็นบทบาทลีลาเป็นอะไรต่ออะไรแม้เป็นนามธรรมเกิดคุณก็พอรับได้พอเข้าใจได้คุณก็ได้มีภูมิเพิ่มขึ้นอาตมาก็เก่งขึ้นองค์ประกอบต่างๆที่อาตมาว่าเมื่อกี้เนี่ยมันก็มีรองรับการพูดจะสื่อด้วยภาษายังไงยังไงมันก็พอเข้าใจง่ายมันง่ายขึ้นละทุกวันนี้อธิบายง่ายขึ้นยิ่งจะง่ายขึ้นไปอีกเมื่อมันมีสภาพเหล่านี้นี่ชัดเจนโตแข็งแรงเป็นรูปเป็นร่างที่ชัดขึ้นคุณก็เจริญขึ้นมีของจริงในตัวเองนะมีสัจธรรมเจริญขึ้นเป็นภูมิโสดาสกิทานาคาอรหันต์สูงขึ้นรู้โลกรู้โลกวิทูรู้สังคมรู้จารีตประเพณีวัฒนธรรมรู้บทบาทรู้พฤติกรรมรู้ลีลาท่าทีอะไรก็แล้วแต่รู้องค์ประกอบทั้งหลายทั้งแหล่แล้วอาตมาก็พูดขึ้นเก่งบรรยายขึ้นไปใช้ภาษาสื่อสื่อสารด้วยอย่างนั้นอย่างนี้มีศิลปะในการสื่อออกให้พวกคุณได้รับก็ยิ่งจะเข้าใจง่ายขึ้นเมื่อยิ่งเข้าใจง่ายขึ้นเห็นจริงได้ง่ายขึ้นเข้าใจง่ายขึ้นเห็นจริงได้ง่ายขึ้นคุณก็จะต้องเห็นว่านี่ดีเมื่อดีก็พยายามภาคเพียรที่จะรังสรรค์สิ่งนี้ขึ้นมากันเมื่อช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาสังคมก็จะเกิดสิ่งที่ดีดีดีดีขึ้นมาได้เร็วได้แรงได้ง่ายกันทุกวันนี้มันยากไม่ง่ายแต่ยากก็ต้องทำไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่เร็วแล้วก็ยังมีบทบาทไม่แรงโลกิยะสิมันแรงทุกวันนี้โลกิยะมันแรงแรงแรงแรงอาตมาพูดอย่างนี้คุณนึกถึงกันแล้วกันชัดเลยเรื่องกามโลกีนี่แรงเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้มันเรื่องพยายามที่จะแย่งลาบกันวิธีการที่จะแย่งลาบกันก็มีวิธีการที่แรงมีจารีตประเพณีวัฒนธรรมที่แรงแรงที่จะแย่งลาบแย่งลาบแย่งยศแย่งสรรเสริญหรือแม้แต่การเสพโลกียสุขก็จัดจ้างจัดจ้างหลงไหลว่าจะต้องได้เสพโลกียสุขถึงจะมีชีวิตชีวาถ้าไม่ได้แล้วก็โอ้ยไม่ไหวแล้วมันไปเป็นสุขไม่ต้องเอาอะไรแล้วพูดหยาบหยาบยกตัวอย่างหยาบหยาบยังผู้หญิงจะเหมือนหรือเปล่าไม่รู้นะไม่เคยเห็นผู้หญิงได้พูดแต่ผู้ชายเนี่ยพูดถ้าผู้ชายจะบอกว่าโอ้เนี่ยถ้าเผื่อว่าในกามกิเลสนี่หมดไปเป็นคนกามตายด้านตายแล้วว่าตายดีกว่าอยู่มีชีวิตอยู่ทำไมไม่มีชีวิตชีวาต้องไปหายาโดบต้องไปหาอะไรกินแก้ไม่งั้นเราไม่มีกามตายด้านอยู่ยังไงมีชีวิตไม่มีกามมันอยู่ยังไงตายด้านนี้ตายแล้วว่าผู้ชายเขาพูดนะเขาเปิดเผยแต่ผู้หญิงจะพูดหรือเปล่าไม่รู้อย่างนี้เป็นต้นไปเอามาทำไมเราแต่ก่อนเรานึกว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือเกินในชีวิตแต่พอมาศึกษาธรรมะแล้วก็มาละมาลดแล้วก็เห็นว่ามันไม่สำคัญจนกระทั่งเห็นชัดเจนว่านอกจากไม่สำคัญแล้วเป็นเรื่องเลวร้ายด้วยเพราะฉะนั้นเราก็มีจิตใจทิศทางความเห็นคนละทิศคนละทางออกมาแล้วก็มาภาคเพียรเลิกล้างละแล้วเรายังจะเห็นประโยชน์เลยบางคนยังเข้าใจอย่างที่อาตมาเคยยกตัวอย่าง อะไรซิกมันฟรอยด์เรียนบอกว่าเซ็กส์นั่นแหละจะทำให้ชีวิตก้าวหน้าชีวิตที่เจริญสร้างสรรค์ได้ดีถ้าไม่มีเซ็กส์ไม่มีกำลังเช็คเซ็กส์มีชีวิตชีวาด้วยเห็นไหมขนาดนั้นยังเข้าใจอย่างนั้นเลยนักจิตวิทยาระดับโลก แต่ทางพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ว่านักจิตวิทยาชั้นเยอะชั้นยอดเลยเหมือนกันระดับโลกที่ยาวนานด้วยไม่ใช่โลกชั่วครั้งชั่วคราวด้วยท่านก็ไม่เห็นอย่างนั้นเลยแล้วเราปฏิบัติตามก็จะเห็นตามพระพุทธเจ้าอาตมาเห็นตามจริงๆนะเชื่อตามถึงมาพยายามมาล้างละเลิกเลิกแล้วแล้วไม่เห็นว่าเราตกต่ำตรงไหนเลยยิ่งมีคุณค่าประโยชน์ในมนุษย์ถ้าบอกว่าเป็นสุขละอู้ยิ่งสมูทโพสมอสุขยิ่งไม่ต้องอาลัยอาวรณ์ไม่ต้องบำเรอไม่ต้องเสียแรงงานไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียทุนรอนเป็นสุขไหมสุขชนิดนี้หรือจะลืมอู้ยิ่งสุขสบายบูปสมอสุขอย่างนี้ได้แรงงานได้เวลาได้ทุนรอนกลับคืนมาสร้างสรรค์ให้ผู้อื่นด้วยซ้ำจะต้องไปเผาผลาญจะต้องไปเสียเวลาจะต้องไปจ่ายแรงงานจะต้องไปอนุนีอะไรไม่ต้องเลยเอาแรงงานเอาทุนรอนเอาเวลาเอาอะไรต่างๆเหล่านั้นมาสร้างสรรค์เนี่ยวิเศษกว่ามันยิ่งเห็นจริงเลยนี่ยกตัวอย่างง่ายๆอื่นๆใดๆซ้อนๆเชิงคล้ายๆอย่างนี้เยี่ยงนี้ทั้งนั้นแหละเพราะโลกียะนี่หล่อเราง่ายไปมาบำเรอตนถ้าเราไม่ต้องบำเรอตนไม่ต้องมีสุขอย่างนี้แล้วมีชีวิตชีวาไหมใครเห็นว่าตมานี่มันไม่มีชีวิตชีวาเห็นว่าโพธิลักษณ์นี่มันเหมือนตอไม้นั่งทึมไม่สดชื่นไม่เบิกบานเลยอาตมาว่าแม้แต่เหน็ดเหนื่อยอาตมาก็ยังเบิกบานนะได้ยิ่งได้สร้างสรรค์นี่ทำคุณค่าประโยชน์นี่ยิ่งเบิกบานนะเพราะว่าเรารู้อย่างน้อยปฏิภาณเราก็รู้ในตัวเองว่านี่มันเป็นคุณค่าแม้ว่าจะเป็นอุปกิเลสแม้ว่าจะเป็นอุปกิเลสมันก็ยังดีมั้ยยังไม่มีอุปกิเลสเลยนะนี่เบิกบานร่าเริงนี่ไม่ได้มีอุปกิเลสหรอกไม่ได้ไปติดใจไม่ได้ยึดอะไรหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่น่ายินดีจริงๆนะเหนื่อยก็ยินดีเพราะคุณได้ได้ให้ไม่ใช่ได้เรานะเราไม่ได้หรอกเราไม่ได้เสพสุขอะไรหรอกเหนื่อยไม่ได้เสพสุขหรอกเหนื่อยแต่มันก็เป็นคุณค่าชีวิตของเราก็ยังมีประโยชน์เนาะมีจริงๆได้สร้างคุณค่าได้ทำกิจทำการทำงานได้ผลิตอันนั้นอันนี้อย่างน้อยผลิตความรู้ผลิตแรงงานมีผลผลิตออกมาเป็นชิ้นเป็นอันก็ตามก็ยิ่งเป็นชิ้นเป็นอันชัดไม่เป็นชิ้นเป็นอันตามผลผลิตที่เป็นอย่างนั้นแม้แต่จ่ายแรงงานไปช่วยแบกช่วยค้นช่วยหามันก็เป็นแรงงานเป็นหรือไปทำมันโน่นนี่อะไรก็เป็นแรงงานที่ได้สร้างได้สรรได้กอบได้ก่อขึ้นมาได้ใช้ทั้งหัวคิดความรู้ออกมาแรงงานทั้งความรู้มาช่วยเหลือเฟื่องฟายกันขึ้นมาให้เป็นอยู่สุขให้เป็นอยู่อย่างเจริญที่แท้เราก็เป็นคนมีประโยชน์มันน่าน้อยใจตรงไหนมันน่าดีใจจากอะไรดีเพราะใครจะมาด่ามาว่ามาดูถูกดูแคลนอะไรแล้วก็ฟังแล้วก็มาด่าเราคนมันมาทำให้วินัยวิปริตแล้วก็มาตรวจเอ๊ะเราทำหรือเขาทำกันแน่เนาะอาตมาตรวจไปตรวจมาแล้วเขานั่นแหละทำให้ทำให้วินัยวิปริตแต่อาตมายังไม่อยากจะไปแย้งย้อนไปด่าตอบเขาด่ามาทำวินัยวิปริตวิปริตได้ทำวินัยเอ๊ะเราเป็นเช่นนั้นหรือตรวจตราดีๆเถอะอาตมาว่าอาตมาไม่ใช่แล้วเราจะไปทำไมไม่ต้องแก้ถ้าเขาบอกมาว่านี่ทำวินัยนี่ให้วิปริตเออใช่ของเขาแฮะเราก็แก้ซะก็เบิกบานร่าเริงเออเราผิดจะมีคนดูแลให้จะไปโกรธเขาทำไมมีทำเราทำผิดก็มีคนมาทวงให้มาทักให้มาติให้เตียนให้อุ้ยขอบคุณเขาเออถ้ามันอยู่ในฐานะที่จะต้องมามอบดอกไม้ให้คุณก็จะเอาไปให้เพราะเขาทำประโยชน์ให้แก่เราเขาเตือนเราให้เราไม่ตกต่ำให้เราไม่ทำผิดแต่ถ้าเขาว่าเราผิดด่าเราผิดติเตียนเราผิดตรวจตราแล้วเขาติเตียนผิดเราก็วางซะเขารู้เท่านั้นเขาอาจจะไม่เจตนาหรอกหรือแม้แต่เขารู้อยู่ว่าเราไม่ได้ผิดหรอกเราถูกแต่ฉันจะใส่ใครใส่ความแกละไอ้คนอย่างนี้นะก็เลิกพูดกันจะไปพูดกันทำไมเราก็คนทั้งรู้ว่าเราถูกแล้วก็ยังมาใส่ใครว่าหาเรื่องมาทำลายหาเรื่องมาแกล้งให้เราผิดทั้งที่เราไม่ได้ผิดเลยจริงๆนะเขารู้ด้วยซ้ำนี่นะคนอย่างนี้เลิกพูดกันคุณก็ทำชั่วของคุณอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราจะไปพูดยังไงเขาเจตนาเนี่ยเขาตั้งใจอยู่แล้วก็เราถูกแท้ๆเขายังหาเรื่องว่าเราผิดนะแล้วจะไปทำยังไงได้ก็จิตใจของเขาอมหิตแล้วใช่ไหม เราแก้ไม่ได้หรอกแต่ถ้าเขายังไม่รู้เราก็บอกว่าคุณนั่นแหละผิดคุณนั่นแหละผิดตรวจตาตัวเองอยู่อาตมาขอบอกอยู่อย่างหนึ่งนะอย่างพระเทพเวทีเนี่ยอาตมาไม่เชื่อว่าท่านอมหิตนะอาตมาไม่เชื่อว่าท่านไม่รู้เอาขออภัยไม่เชื่อว่าท่านรู้ว่าท่านนี่ผิดและท่านก็ยังมาว่าอาตมาอยู่อาตมาเชื่อว่าท่านนึกว่าท่านถูกนะอาตมาเชื่อว่าท่านนึกว่าท่านถูกจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็รู้ว่าท่านผิดเราก็เลยพยายามบอกท่านอยู่เดี๋ยวนี้บอกท่านอยู่ไม่เชื่อว่าท่านจะเป็นคนอมหิตบอกอาตมาเชื่อว่าท่านยังไม่รู้เพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสถ้าท่านไม่ดื้อด้านและท่านไม่ปิดจิตซะจริงๆนะเพราะงั้นเราก็ทยอยบอกท่านอยู่เนี่ยบอกท่านผิดอย่างนี้นะท่านรู้ตัวนะตรวจตาตัวเองนะยังมีหวังว่าท่านจะรู้แต่ถ้าอาตมาแน่ใจเลยนะว่าท่านดึงดันแล้วดื้อด้านแล้วท่านยึดมั่นถือมั่นแล้วว่าท่านถูกแน่แน่แล้วก็ท่านเองท่านไม่คลี่คลายแล้วอาตมาก็จะผ่อนเบาลงจะไม่พูดอีกมากเท่าไหร่ยิ่งถ้าอาตมารู้ว่าท่านรู้ว่าท่านผิดแต่ท่านยังจะเอาอาตมาเลยอาตมาก็จบไม่พูดแล้วท่านนี้ถ้าอาตมารู้อย่างนั้นจริงๆนะเห็นเชื่อว่าอย่างนั้นจริงๆเลยนะว่าเอ้ยท่านรู้ว่าเราถูกท่านผิดนั่นแหละแต่ท่านจะซัดเราอ่ะถ้าอย่างนี้เราเลิกต้องปล่อยให้ท่านซัดแล้วท่านจะซัดยังไงก็ต้องปล่อยแล้วเพราะมันไม่รู้จะทำยังไงแล้วนี่มันแก้ใครกันไม่ได้แล้วนี่แบบนี้มันเจตนามันตั้งใจแล้วนี่จะเอาอย่างนี้บอกว่าไม่รู้มันเหมือนหมาป่าที่ลูกแก่บอกว่าเออฉันไม่ได้ทำให้น้ำขุ่นซะหน่อยบอกคุณอาจจะขุ่นได้ยังไงฉันยืนอยู่ข้างล่างอ่ะคุณอยู่ข้างบนน้ำมันไหลมาจากข้างบนนู่นน่ะคุณต้องหาถ้ามันจะขุ่นคุณต้องหากินน้ำข้างบนแล้วคุณจะทำขุ่นคุณทำขุ่นเองหรือข้างบนนู่นใครๆก็แล้วแต่ทำขุ่นมาก็คุณอยู่บนน้ำน่ะบนต้นน้ำเราอยู่ใต้น้ำหมาป่าก็รู้แล้วว่ามันผิดแล้วหมดท่าแพ้แกะลูกแกะแล้วยังไม่ยอมบอกแกไม่ได้ทำพ่อแม่แกทำแม่แกก็ทำนุ่นเอองั้นจบกันจบกันลูกแกก็ต้องยอมแล้วแบบนี้มันดันทุรังแล้วแบบนี้ทุนที่ไหนลำพ่ออยู่ที่ไหนแม่อยู่ที่ไหนแล้วก็กินน้ำอยู่เดี๋ยวนี้อยู่ที่ทำลำธารเดี๋ยวนี้ล่ะหมาป่าก็อยู่บนต้นน้ำลูกแกก็อยู่ใต้น้ำเดี๋ยวนี้น้อยเราไม่ผิดแท้ๆแล้วดันผ่าพอบอกให้จนยันเข้าไปว่าไม่ผิดเลยไม่มีทางเถียงแล้วยังดันทุรังเถียงอยู่ว่าพ่อแกน่ะทำแต่ชาติก่อนนู่นเลิกกันแล้วก็เดี๋ยวนี้กินน้ำเดี๋ยวนี้มันกินน้ำชาติก่อนที่ไหนเล่านะยังดันบอกว่าแกทำขุนโทษเลิกเลยอย่างนี้ถ้าแบบหมาป่าเนี่ยก็เลิกแล้วก็อ่ะก็คุณจะว่าก็ว่าไปเถอะเราจะไปทำไงเนี่ยอาตมาว่าอาตมามีไม่พยายามเชื่อนะว่าสัจจะพุทธเจ้าท่านสอนว่าอคติลำเอียงเนี่ยลำเอียงเพราะหลงตนฉันทาคติหลงรักลำเอียงเพราะโกรธเพราะแค้นแก้แค้นกันอยู่โทสาคติลำเอียงเพราะโมหะก็พยายามอย่าหลงผิดตัวตราดีๆหรือลำเอียงเพราะกลัวอาตมาว่าอาตมาไม่ได้กลัวนะอาจจะพูดไปเดี๋ยวจะหาว่าท้าทายไม่ได้กลัวใครหรอกตัวจะอ้วนจะใหญ่กว่าจะมีมีดมีปืนก็ไม่กลัวไอ้ตัวเล็กเขาก็คงไม่น่ากลัวหรอกเนาะตัวต้องอ้วนกว่าใหญ่กว่าล่ำกว่าหรือไม่ก็มีเงินมากกว่ามีอาวุธยุทโธปกรณ์มากกว่ามีอำนาจในทางโลกมากกว่าเนี่ยอย่างนั้นแล้วก็น่ากลัวอาตมาว่าอาตมาไม่กลัวนะจะมีอำนาจทางโลกมากขนาดไหนก็ช่างเถอะอาตมาว่าอาตมาไม่กลัวอาตมาว่าอาตมาขออยู่ที่สัจธรรมถ้าเผื่อว่าอาตมาถูกแล้วมันจะต้องถึงตายก็ตายถ้ามันถูกแล้วมันก็ควรจะชนะมันควรจะยืนหยัดยืนยันสิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีนะถ้าเผื่อว่าเอาละมันถึงแม้ว่าจะไปดันทุรังโต้เถียงต่อต้านทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ไม่เข้าท่าก็หยุดทะเลาะถ้าเขามีอำนาจไม่ให้อาตมาทำอาตมาก็ทำใต้ดินจริงไม่หยุดแล้วทำสับคำว่าใต้ดินคืออะไรก็คือทำให้คุณรู้แต่อาตมาไม่มีทางจะไม่ทำนี่อยู่ดีๆไม่ทำอะไรได้ยังไง ถ้านี้มันดีมันถูกจริงๆอาตมาจะทำปิดป้องหาวิธีปิดป้องยังไงก็ตามแต่ทำให้อาตมาทำเพราะอาตมามั่นใจว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นถูกชีวิตยังยืนยาวอยู่อาตมาปิดป้องไม่ให้ทำโดยโลกเนี่ยกันไม้กันมือไม่ทำทั้งที่อันนี้มันถูกต้องแน่ดีแน่ๆอาตมาก็ทำทางใต้ดินคนที่ทำใต้ดินเขาก็เชื่อแน่ว่าเขาทำถูกจริงๆนะคนที่ทำใต้ดินเนี่ยเขาก็เชื่อแน่ว่าเขาทำถูกแต่ว่าอำนาจทางโลกปิดกันเขาก็ต้องทำใต้ดินเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีทางเลี่ยงอื่นนี่เป็นทางจบเพราะจะปิดกั้นจะให้ยากเลยอาตมาจะถูกปิดกั้นยังไงอาตมาไม่ยอมเฉยไม่ยอมเฉยทำใต้ดินได้น้อยเท่าไหร่ก็น้อยไม่ไปยั่วยวนให้มันรุนแรงไม่ให้เกิดภาวะรุนแรงทำใต้ดินเนี่ยเพราะว่ากันไม่ให้เกิดรุนแรงแต่แม้เราทำไม่เก่งใต้ดินแล้วเขาก็ยังจับได้เขาเอาไปฆ่าก็ตายก็จบเลิกทำไงได้ก็เท่านั้นเองนี่เปิดเผยใจให้ฟังนะเนี่ยถ้ามานั่งใครส่งมานั่งมาบันทึกเอาไปให้ดีๆนะเอาไปรายงานเนี่ยรายงานข้อมูลให้ละเอียดดีๆจริงๆอาตมาไม่ใช่ท้าทายพูดอย่างนั้นชีวิตเกิดมาไม่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีไม่ได้เกิดบุญเกิดคุณเกิดมาโมฆะเกิดมาศูนย์เปล่าอาตมาเชื่อพระพุทธเจ้าไม่เอาอ่ะตายเสียดีนี่ก็ตายไปดีกว่าแต่ถ้าเผื่อว่ามันเกิดคุณค่าอยู่ก็อยู่ไปกินข้าวกินน้ำกินทรัพยากรของโลกก็ยังชีวิตอยู่ก็ให้มันมีคุณค่ามีประโยชน์ไปจนกว่ามันจะตายมันไม่ตายก็รังสรรค์ไปเรื่อยๆอ่ะเอาละวันนี้หมดเวลาเลยเวลาแล้วพอ เพราะงั้นในเมื่อกี้พูดต่ออยู่ในเรื่องของสภาพคุณภาพหรือคุณค่าประโยชน์ของเราต่อสังคมมนุษย์ชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอาตมาถือเป็นผู้ที่เป็นมนุษย์สุดยอดเป็นผู้ที่โอ้โหอาตมาว่าอาตมาก็คงจะต้องถ้ายังไม่ปรินิพพานยังอยู่ในสังสารวัฏนี้อาตมาก็จะต้องเดินทางนี้ขอเดินทางนี้จนนิรันดร น่ะถ้าเผื่อว่าอาตมาเองอาตมาไม่ปรินิพพานเป็นคนจะต้องวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏนี้เป็นคนขึ้นมาเมื่อไหร่ขอให้ระลึกถึงความเก่าความหลังระลึกถึงฐานตนเองให้จริงชาตินี้อาตมามาระลึกถึงตนเองได้กว่าจะกลับตัวมาก็อายุปาเข้าไป35 36กว่าจะกลับตัวออกมาทางนี้ได้ใช้เวลาไปถึงอายุ35 36ถึงออกมาเพราะปีต่อๆก็ไม่ใช่ปีชาติต่อๆไปอาตมาก็ขอให้ระลึกได้ง่ายกว่านี้เร็วขึ้นกว่านี้คอยรู้เร็วขึ้นกว่านี้ไม่งั้นไปเสียเวลาอยู่ทั้งโลกมากมายแต่ที่จริงการอยู่ทั้งโลกก็เป็นการศึกษาข้อมูลของโพธิสัตว์เหมือนกันโพธิสัตว์เป็นฆราวาสเป็นการไปกระตามมนุษย์มนาที่โลกียะมันครอบเอาไว้อธิอาตมาใช้ศัพท์ว่าลิงลมอมเข้าพองเหมือนกับถูกเขย่าแล้วก็เมาแล้วก็ไปตามที่เขาจะมองเมาเราว่าอะไรแล้วก็เห็นดีไปกับเขาอหอมโหยเขาอยากได้กับเขาแย่งชิงกับเขาไปตามที่จริงมันไม่ใช่ตัวเรานะมันถูกเหมือนกับเอาอะไรมาฉาบเอาไว้ให้ตัวเราไปเรายังดิ้นตัวเองยังไม่ออกเราก็ไปตามเขาไปเรื่อยเหมือนที่อาตมาไม่รู้จะใช้ศัพท์ว่าไงอาตมาใช้ว่าดิ้นลมอมครบองไปกับเขาไปชั่วระยะหนึ่งเราก็ไปเรียนรู้แต่เรียนรู้โลกปิทูหรือโลกเขาโลกีเขาหลายๆอย่างเราไม่เคยเราก็ต้องไปเหมือนพระพุทธเจ้า6ปีที่พระเจ้าออกไปพอออกจากวังไปผนวดไปผนวดแล้ว6ปีที่ท่านบำเพ็ญอยู่ก่อนจะตรัสรู้ประกาศความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นน่ะท่านก็ไปศึกษาโลกวิถีท่านก็ไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนะซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาใช้ในศาสนาพุทธหรอกเป็นเรื่องของพระพุทธเจ้าเพราะงั้นคนทุกวันนี้ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจดีนักในเรื่องศาสนาไปตามอย่างพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้ายังทำเลยนะท่านยังไปเรียนกับอาลันดาบททกดาบทยังไปเรียนวิชาของดาบทฤษียังไปทดสอบทดลองไปกินขี้กินจนกระทั่งไปทำอะไรต่ออะไรต่างๆนานาไปทรมานทรกรรมไปทรงก็ต่างๆเลยๆเตะๆตั้งนี่ได้6ปีน่ะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ทางของพุทธเจ้าทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่สัมมาทิฏฐิมันออกนอกรี่หมดนั่นแหละก็คือโลกเขาเป็นท่านก็จะต้องไปศึกษาโลกไปสัมผัสมาในสิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นใครว่าท่านไม่ได้ท่านว่าขี้มันไม่ดีท่านได้กินขี้มายังอย่างนี้เป็นต้นโอ้ท่านพูดได้เลยว่าใครจะไปกินขี้มากกว่าเราเรากินของเราเนี่ยจนกระทั่งถ่ายออกมาเราก็เอามากิน กินมันมีอีกมันถ่ายมาอีกก็กินมันอีกกินมันจนกระทั่งมันไม่มันเหลือน้อยน้อยน้อยจนมันกระทั่งมันไม่มีขี้ออกมาเลยเนี่ยใครมันได้มาลองมากเท่าเราพระพุทธเจ้าคือท่านทำถึงทุกอย่างเลยอย่างนี้เป็นต้นนะจะทรมานทรกรรมถ้าจะแหมทรมานตนอดอาหารก็ถึงขนาดว่าโอ้โหจับที่นี่แล้วถึงข้างหลังจับข้างหลังถึงข้างหน้าโอ้โหมันจะบางขนาดไหนนะท่านก็ทำจนกระทั่งจะลุกก็ไม่แค่เป็นแค่คิดว่าอยากจะลุกเท่านั้นก็เป็นลมแล้วอย่างนี้เป็นต้นมันไม่มีแรงถึงขนาดนั้นใครจะอดทนเท่าท่านนะใครไปลองอดดูสิอดได้ขนาดไหนอาตมาคิดว่าเฮ้ยมันจะตายแล้วเว้ยกินซะก่อนเถอะหยุดเถอะมันจะรีบไปถึงขนาดพระพุทธเจ้าเลยอะไรก็แล้วแต่ท่านไปทดสอบทุกอย่างเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องรู้ทุกอย่างทดสอบทุกอย่างในเรื่องที่ควรทดสอบในเรื่องที่ควรจะทดสอบนะมีข้อยกเว้นตรงนี้บางอย่างไม่ควรจะไปทดสอบมันก็เข้าใจแล้วยังจะต้องไปเป็นเอทมาอย่างนี้ไม่จำเป็นอ่ะเป็นต้นยกตัวอย่างเป็นต้นนะไม่ต้องไปทดสอบไม่ต้องไปเป็นเอทอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ควรทดสอบท่านต้องไปทดสอบเลยมาพวกนี้เอามาอ้างได้นะแล้วท่านก็จะต้องข่มริปูปรับปรับปวาทะได้อย่างนี้เป็นต้นพระโพธิสัตว์ก็ในยะเดียวกันจะต้องเรียนรู้โลกวิถูเพราะพระโพธิสัตว์บรรลุแล้วแม้จะมีอรหัตผลแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องอรหัตผลก็เป็นความสุขแต่พระโพธิสัตว์ก็ต้องมีคุณภาพมีคุณประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติได้อีกมากมากมากอาตมายังเห็นว่าโอ้คนเมื่อไหร่มันจะเข้าใจเนาะเกิดมามีชีวิตนี่คุณจะเอาอะไรถ้าคุณจะเป็นโลกียะมนุษย์คุณก็เกิดมาก็แย่งลาภแย่งยศแย่งสรรเสริญแย่งอะไรต่ออะไรไปนะแย่งคนที่เราชอบคนที่เรารักแย่งอำนาจบาดใหญ่แย่งทรัพย์สินคานเงินทองแย่งอะไรต่ออะไรก็แย่งอยู่งั้นน่ะก่อเวรก่อภัยก็แย่งกันมันก็ก่อเวรก่อภัยถ้าคุณไม่แย่งมันจะได้มาโดยจริงนะมันก็ได้มาบ้างตามวิบากแต่มันไม่ทันการหรอกมันจะได้มากมันไม่ทันการเพราะฉะนั้นก่อเวรก่อภัยอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้เรื่องได้ราวโดยเป็นวรรคเป็นเวรเกิดมากี่ชาติกี่ชาติกี่ชาติวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นทุกข์เป็นสุขเป็นทุกข์เป็นสุขนรกสวรรค์นรกสวรรค์มีคู่อาฆาตกันไปใช้หนี้บาปหนี้เวรหนี้ภัยกันไปทั้งรักทั้งชังหนี้บาปหนี้เวรนี่มีทั้งหนี้บาปหนี้เวรในเรื่องรักมีหนี้บาปหนี้เวรในเรื่องชังอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักจบสิ้นเลยจนไม่มีทางออกแล้วไม่รู้อยู่อย่างนั้นนานับชาติเท่าไหร่ก็เท่านั้นตราบใดไม่มาเรียนโลกุตระแล้วก็มาพยายามหลุดพ้นออกไปให้ได้แล้วจะไม่มีวันเข้าใจชีวิตของมนุษย์ที่ไร้ค่าพวกนี้เลยนอกจากไร้ค่าแล้วยังสร้างเวรสร้างกรรมสร้างสิ่งที่เหน็ดเหนื่อยหนักหนาให้แก่สัตว์โลกสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่สร้างอะไรมากมายนะมันไม่ฉลาดมากพอที่จะสร้างอะไรได้มากมายคนนี่แหละฉลาดมากฉลาดมายฉลาดสร้างที่สิ่งที่เป็นทุกข์เป็นร้อนวุ่นวายเดือดร้อนมากกว่าสัตว์นักหนาคนนี่แหละแล้วก็เป็นคนปุถุชนอย่างนั้นแหละเป็นเรื่องเลวร้ายมากเพราะฉะนั้นก็เมื่อมาปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้ใดบรรลุสุดยอดถึงอรหัตผลหรือเป็นพระอรหันต์แล้วถ้าสงสารมนุษย์จะเกิดมาอีกก็มาสร้างคุณภาพให้แก่ตัวเองที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นส่วนตนเองนั้นมันไม่มีปัญหาคนมันปฏิบัติธรรมพระเจ้าหมดแล้วถึงอรหัตผลถึงพระอรหันต์แล้วมันหมดปัญหาในชีวิตของตนพอไม่มีปัญหาอะไรว่าอรหันต์แล้วถ้าตายปรินิพพานไปก็สูญไปแล้วสูญไปก็หมดเรื่องใช่มั้ยปรินิพพานแล้วก็หมดเรื่องทุกข์สุขอะไรไม่มีปัญหาทั้งนั้นปัญหาได้หมดจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีสิทธิ์ที่จะปรินิพพานแล้วก็เท่ากับคนหมดปัญหาแล้วมีทางจบแล้วนี่มีทางออกของตนเองอย่างบริบูรณ์ที่สุดสูงสุดของชีวิตถ้าท่านจะอยู่ท่านก็อยู่กับประโยชน์ที่จะเป็นคุณค่าประโยชน์ในทางมนุษยชาติสงสารมนุษย์หรือสองเราก็เรียนรู้โลกเข้าไปอีกสิเรียนโลกวิถูเรียนถึงมนุษยชาติเรียนถึงอะไรต่างๆนานาที่เป็นโลกียะต่างๆเรียนรู้กรรมรู้วิบากอะไรต่างๆเรียนรู้สารพัดสารเพที่มนุษย์เขาจะรู้จะมีความสามารถมีสมรรถนะอะไรก็แล้วแต่มีความซับซ้อนอะไรก็เรียนเพื่อจะมาช่วยเขาไม่ใช่เรียนน่ะอย่างสมมุติเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นโพธิสัตว์ก็รู้แล้วจะไปสะสมมาทำไมล่ะลาภยศกามเกิมยังไม่เอามาทำไมก็ไม่เอาแล้วเพราะฉะนั้นจะทำก็ทำเพื่อผู้อื่นเท่านั้นเองเพราะคนพันนี้เนี่ยจะเกิดมาทับถมโลกเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันเพราะเป็นคนฆ่าประโยชน์เป็นบุญของโลกใช่ไหมพระโพธิสัตว์เกิดมาอีกเท่าไหร่ก็เป็นบุญของโลก แล้วก็คนอย่างนี้แหละเป็นคนที่เป็นตัวอย่างของคนคนที่เข้าใจได้อย่างพวกคุณเข้าใจได้พวกคุณเราต้องเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะเป็นตัวอย่างอย่างนี้ต้องสนับสนุนส่งเสริมต้องศรัทธาเลื่อมใสต้องเข้าใจจริงๆไม่ใช่บังคับนะศรัทธานี่มันบังคับคนไม่ได้หรอกเขาจะศรัทธาอย่างคุณชำนาญเขียนหนังสือนี่พูดไปผมก็ไม่ได้ศรัทธานะมาสัมผัสเข้าไปแล้วเอ๊ะคุณจะห้ามผมศรัทธาคนดีไว้ได้หรอผมก็จะศรัทธาสุดท้ายเดี๋ยวนี้ผมเรียกพ่อท่านก็เรียกอย่างจากจิตใจแต่ก่อนนี้ก็ไม่ได้เรียกจิตใจหรอกเขินๆเรียกตามๆไปงั้นแหละแต่เอาไปแล้วอยู่มา6ปี8ปี7ปีเข้าไปแล้วเอ๊ผมบอกได้เลยเดี๋ยวนี้ว่าผมเรียกด้วยศรัทธาเรียกด้วยความนอบน้อมเรียกด้วยความเรียกพ่อท่านด้วยจิตวิญญาณอย่างนี้เป็นต้นแกก็พูดใจของแกคือมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดอาตมาว่าแค่นี้ไม่ใช่มาพูดหลงตัวเองโอ้คนมาชมชอบเราก็เลยยินดีใช่ตอนนั้นไม่ใช่คือสัจจะก็คือสัจจะเพราะฉะนั้นคนดีเราก็ต้องส่งเสริมไว้แล้วก็สร้างไว้คนที่ไม่ส่งเสริมคนดีนี่แหละมันถึงลำบากลำบนอาตมาถึงบอกว่าความเป็นกลางเนี่ยมันต้องช่วยข้างคนดีคนที่เป็นกลางเนี่ยจะต้องช่วยข้างคนดีอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาพูดไม่ผิดคำว่าความเป็นกลางก็ไม่ต้องดีๆก็ดีก็ดีไปสิช่วยก็ช่วยอย่าไปเอียงเข้าข้างไหนอย่าไปช่วยข้างไหนไม่ได้บ้าเหรอเป็นกลางบ้าๆงั้นอาตมาไม่เอาอะบ้าๆช่วยคนดีก็ไม่ช่วยช่วยคนชั่วก็ไม่ช่วยนี่คือกลางไอ้กลางแบบนี้ไปเลยอยู่โลกไหนก็ลุกอยู่กันอย่ามาอยู่กับโลกอาตมาเลยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรยิ่งทุกวันนี้เนี่ยนะคนชั่วมันมากแล้วคนดีก็น้อยแล้วไม่ช่วยคนดีเป็นไงมันก็ยิ่งหนักหนาสากันกันใหญ่สินี่ไม่ใช่ว่าเรียกร้องให้มาช่วยนะพูดไปแล้วก็แหมมันหลายมุมเหลือเกินเนาะพูดแล้วก็ต้องระมัดระวังนะไม่ใช่ว่าเราไปเรียกร้องคนมาช่วยแต่ว่าสัจจะมันต้องเป็นอย่างนั้นยิ่งทุกวันนี้แต่พูดเป็นในแง่เศรษฐศาสตร์แล้วคนดีมันยิ่งน้อยมันควรจะต้องแหมโถมโน้มให้เลยแต่กลับไม่กล้ามาช่วยคนดีเดี๋ยวพวกคนชั่วมันมากแล้วมันจะมาบ้อมเอาเนี่ยคนเรามารักชีวิตรักฐานะของตนเลยไม่กล้าทั้งที่อยากช่วยแต่ไม่ได้ให้พูดไม่ได้ให้ช่วยไม่ได้หรอกนะเห็นใจเราหน่อยนะ เราไปช่วยเขาไปเดี๋ยวเราจะอยู่ไม่รอดเดี๋ยวเราจะลำบากคนไม่กล้าเสียสละปัญหาคนที่เสียสละยากหาคนจะช่วยยากนี่กล้าไม่เบาเหมือนกันนะเขียนเนี่ยโหนี่ไม่กลัวเขา พยายามเขียนนี่ว่าฟังดูก็รู้สึกว่าจะกล้าหาญชาญชัยส่งเสริมสนับสนุนหาคนสนับสนุนยากมากพระโพธิรักษ์เนี่ยยิ่งคนนอกๆแต่คนในเราก็บางคนก็เกินไปสนับสนุนจนน่าเกลียดระวังหน่อยมันน่าเกลียดมันเวอร์นะแต่เดี๋ยวนี้พวกเราเข้าใจมันมากขึ้นแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนโอ้โหไฟแรงใครมาว่าไม่ได้แตะไม่ได้แม้เอาเขาเลยแล้วก็ไม่มาระมัดระวังกิริยาวาจามั่งกายกรรมมั่งเยอะไปมันมากไปมันก็น่าแต่นี้เราได้รับผลได้รับบทเรียนมาพอสมควรเราก็เลยประมาณได้พอสมควรก็พอไปได้นะเพราะสรุปแล้วคนเราเกิดมาถ้าคุณเข้าใจในทิศทางของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอันวิเศษสุดพระอริยเจ้าองค์ต่างๆเป็นตัวอย่างอันวิเศษตามๆมาการเกิดมาเป็นมนุษย์อาตมาขอสรุปเลยว่าไม่มีอะไรเลยมนุษย์นี่ถ้าเผื่อว่าไม่มาเรียนโลกุตระคุณอยากมีสุขอย่างวุปสโมสุขอย่างพระเจ้าเนี่ยคุณว่าอาตมาไม่มีสุขหรือไงอาตมาไม่ต้องมาต้องอร่อยต้องมีกามเสพต้องเขาว่าอะไรเขาย่ำยีอะไรก็ดูงอดูไม่โตไม่ต่อเขาเท่าไหร่ไม่อะไรต่ออะไรเท่าไหร่แต่จริงอาตมาก็โต้ตอบอยู่บ้างแต่ไม่ไปโต้ตอบมากเขารู้อยู่แล้วนี่แม้แต่นักเขียนเขาสังเกตกลางๆเขาก็รู้แล้วว่าท่านไม่โต้ตอบไม่อะไรต่ออะไรอยู่อย่างถ่อมตนก็สบายก็สุขดีเพราะว่าเราเข้าใจสัจจะแล้วรู้แล้วกิเลสอัตตามานะต้องถือดีต้องยึดต้องแหมต้องอย่างงอนอย่างนี้อะไรนะเราก็รู้แล้วเราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็สบายสุขอย่างนี้ดีกว่าไปสุขไปอยากได้ไอ้นนท์แล้วก็ได้ไอ้นนท์มาสมใจอยากได้ลาภก็ได้ลาภมาสมใจโอ้โหนี่ได้หมื่นได้แสนได้ล้านได้ร้อยหลายร้อยล้านสมใจอยากได้ยศก็ได้ยศสมใจก็เป็นสุขอยากได้สรรเสริญคนสรรเสริญก็เป็นสุขไม่มีใครนินทาเลยไม่มีใครกล้านินทาเลยไม่มีใครกล้าติเตียนเลยไม่ไหวอ่ะไม่ติเตียนเลยหลงตัวกันตายพอดี อยากได้กามเสพก็ได้เสพกามอยากได้อัปปามานะสมใจที่เราต้องการอย่างโน้นอย่างนี้ยังไงหมอมีอำนาจบาปใหญ่สร้างวิมานโน้นวิมานนี้อะไรก็ได้หมดเลยนะอยากจะทำอะไรก็ได้ตามใจเสพสมนั่นเองเสพบำเรอกิเลสตัณหาบำเรอสิ่งที่เราต้องการมาสมใจได้สมใจแล้วก็สุขไอ้สุขอย่างนี้โลกียสุขอาตมาก็วิเคราะห์วิจัยอธิบายพอเราฟังแล้วมันไม่เท่าไรหรอกอย่างนี้เป็นทุกคนเคยมาทุกคนแล้วก็ยังทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนอยู่เลิกละมาบ้างลดละไอ้สิ่งที่ติดที่ยึดพวกนี้ลงจริงๆให้ได้แล้วมันไม่ต้องอยากมาบำเรอตนหรอกแม้แต่ที่สุดเราจะทำนี่เราต้องอดทนเราต้องพยายามมากๆเข้าอดทนมากๆเข้าไอ้ความพยายามอินทรีย์พระเป็นวิริยะพระเป็นอินทรีย์ของพระเป็นวิริยะของพระเป็นความวิริยินทรีย์หรือวิริยะพละเป็นกำลังเป็นความเป็นใหญ่ในตนซึ่งสั่งสมไว้แล้วมันก็มีตัวภาคเพียรอุตสาหะพวกนี้เป็นโดยอัตโนมัติเป็นโดยธรรมดาไม่ยากไม่ทุกข์เพียรได้ก็เพียรไปมันเป็นกำลังในตัวสั่งสมมันถึงจะเกิดอินทรีย์พละเหล่านี้อยู่ดีๆเนี่ยไปซื้อหาตามศูนย์การค้าไหนก็ไม่มีขายหรอกไปแย่งเอาของคนอื่นโอ้คุณวิริยะดีจังเลยขอแย่งหน่อยมันไปแย่งเอาคืนได้ไงไม่ได้ต้องฝึกเอาสั่งสมเอาได้ตัวเอาเองจะทำวิริยะให้มันได้ก็ต้องฝึกฝนเอาเองแล้วได้จนเป็นอัตโนมัติจนเป็นอินทรีย์จนเป็นพละแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมันไม่ทุกข์จะขยันมันก็ไม่ทุกข์จะขี้เกียจซะอีกมันทุกข์นะจริงนะคนที่ขยันโยกถ้าขี้เกียจไม่ลงนี่มันแม่ขี้เกียจมันทุกข์นะมันลำคาญมันโอ้อะไรกันเล่าเวลาก็ผ่านไปอะไรนะก็ทำได้อันนี้เราก็ช่วยได้แล้วทำไมเราไม่ช่วยเราไม่ทำนะเพราะฉะนั้นมันสั่งสมแล้วธรรมะก็เห็นว่าสัจจังพระเจ้าดิท้าทายพิสูจน์คนเรามีหลักประกันอรหัตผลเนี่ยคุณอยากจะอยู่ยังไงคุณก็อยู่เป็นสุขไม่ต้องเป็นทะเลเหน็ดเหนื่อยหนักน้ำไม่ต้องเสียเวลาเลยจะเกิดมาอีกเมื่อไหร่มีหลักประกันได้สร้างคุณค่าประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติไปอีกเลยนานับกับการคุณไม่อยากปรินิพพานอยู่ไปเลยคุณจะอยู่แข่งกันกับพระเจ้าก็อยู่ไปไม่ว่ากันใครจะอยู่นานแข่งกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีสูญหายบ้างทางศาสนาพระเจ้าสันนิรันดร์นี่ก็แข่งกันท่านไปเลยแต่อาตมาไม่แข่งหรอกอาตมาจะอยู่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็บายบายอาตมาว่าก็แล้วแต่อาตมาว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วสร้างศาสนาไว้ที่สุดแล้วก็มอบหมายแล้วก็ที่คนอื่นก็ทําต่อธรรมเนียมอย่างนั้นอาตมาเห็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สูงสุดแล้วนี่เราจะบอกว่าพระพุทธเจ้าสมณโคดมเป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษย์น้อยกว่าพระกุกสันโธพระโกนาคมนะน้อยกว่าพระแม้แต่พระศรีอานุพุทธเจ้าองค์นี้ก็พูดเองว่าท่านทำช่วยคนได้มากกว่าเราจะไปบอกว่าท่านมีคุณภาพน้อยกว่าไม่ได้หรอกพระพุทธเจ้าท่านทำงานหนักกับคนที่สอนยากนี่คุณค่าที่จะต้องทำนี่มันมากเท่าเทียมกันกับสอนคนง่ายและบรรลุง่ายบรรลุเร็วได้จำนวนมากกว่าตามมันเหมาะมันเหมือนกันน่ะมันพอกันน่ะคิดสรตะให้ดีๆแล้วจะเห็นว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่กว่ากันหรอกพระพุทธเจ้าสมณโคดมนี่ยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านสอนคนยากถ้าไม่ใช่ท่านแล้วก็แหมมันไม่ได้เท่านี้เลยนะดีไม่ดีให้พระศรีอานมาสอนตอนนี้มันจะไหวไหมอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่ได้ไปลบหลู่ถึงแม้พระศรีอานสอนตอนนี้ก็ต้องเท่ากันท่านก็สอนได้เท่าพระสมณโคดมมาแหละก็จะต้องได้ประมาณนี้เท่านี้แหละพระศรีอานสอนคนอย่างนี้ไม่ใช่คนอย่างนี้เลยนะคนดีกว่านี้เลยว่ากันจริงเนี่ยคนมีบุญบารมีกว่านี้ด้วยซ้ำใช่ไหมก็จะได้ขนาดพระสมณโคดมเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่เข้าใจดีๆแล้วจะบอกว่าเอ๊ะพุทธเจ้าทุกองค์ไม่เท่ากันนะองค์นี้เก่งกว่าองค์นี้ยิ่งกว่านี้ไม่ใช่เท่ากันหมดเป็นแต่เพียงว่าท่านทำงานกับองค์ประกอบมันต่างกันองค์ประกอบได้เท่าใดก็เท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พอเสร็จแล้วก็พอแล้วนี่สร้างศาสนาเสร็จแล้วก็สืบทอดกันไปเท่ากับรับช่วงว่าเราจะต่อทอดศาสนานี้อยู่ในมหาจักรวาล นี้อยู่ไปเท่านั้นเองหน้าที่องค์นี้ไม่เป็นไรถ้าองค์นี้ไม่ทำองค์อื่นก็มีต่อเพราะพระบริษัทก็มีต่อคิวกันไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วเป็นแต่เพียงว่าเมื่อใดจะเป็นวาระขององค์ใด พราะเขาถึงมหายานเขาต้องคิดไปเลยบอกโอ้มีพุทธเกษตรเนี่ยพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ยังรอคิวอยู่เลยพระโพธิสัตว์ใจหลายพระองค์เนี่ยรอคิวองค์นี้ไม่ลงองค์นี้ก่อนลงองค์นี้ลงก่อนได้ว่าไปตามเรื่องตามราวเขาก็คิดเกินไปความจริงก็จริงอยู่ส่วนหนึ่งนะก็ทุกอย่างก็ต้องเหมาะสมตามเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นคุณเองคุณมันเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อีกก็เป็นไม่เป็นคุณจะไม่เป็นพระพุทธเจ้าจะเป็นพระโพธิสัตว์ใหญ่อยู่อีกนานับกับกันไปอีกก็ไม่ว่ากันเพราะสุดท้ายมันก็เท่านั้นแหละรู้โลกวิถีครบแล้วแล้วก็สามารถที่จะสร้างศาสนาได้ทำศาสนาไว้ได้เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่แล้วอันนี้อาตมาก็พูดไกลนะพูดไกลไปถึงขนาดโพธิสัตว์ถึงขั้นพระพุทธเจ้าพวกเรานี่ก็เอาระดับสาวกภูมินะภาคเพียรให้ได้อรหัตผลให้เป็นพระอรหันต์เมื่อเป็นพระอรหันต์แล้วก็นั่นแหละคุณจะรู้ว่าชีวิตของมนุษย์นี่มันจบเลยคนคืออะไรทำไมสำคัญนักโอ้ชัดเจนคนคืออะไรรู้เลยคนคืออะไรมันก็คนอยู่อย่างนั้นน่ะคนไม่รู้จักหยุดจักจบคนไม่เข้าท่าทำไมสำคัญนักมันสำคัญจริงๆนะถ้าไม่ศึกษาจริงๆแล้วไม่รู้ความสำคัญเหล่านี้แล้วเราก็จะไม่รู้ความสำคัญในความสำคัญที่ควรและไม่ควรนะมันก็เลอะเทอะแต่ถ้ารู้ความสำคัญในความสำคัญที่ควรอย่างชัดเจนตามกาลเทศะฐานะเราก็อยู่ในโลกนี้มีประโยชน์คุณค่าอยู่อย่างมีสุขถ้าอยากจะอยู่อย่างมีสุขและมีคุณค่าประโยชน์ต่อมนุษยชาติในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนไม่ว่าชาติไหนชาติไหนก็ตามทางนี้ทางเดียวเอกเอเสวมัคโคนัทันโยหรือเอกายนมัคโคไม่มีทางอื่นอีกเลยพระพุทธเจ้าท่านตรัสยืนยันเลยนะเหมือนกับอวดดิบอวดดีทางอื่นๆไม่ใช่หรอกทางนี้ทางเดียวท่านบอกว่าทางนี้ยกเว้นทางอื่นอีกไม่มีมันมีทางใดอีกเลยทางนี้ทางเดียวเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่เอาละเอวัง